ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن مسكنكم الجنة ومصيركم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے بڑے محکم قانون بنائے ہیں جس کے تحت یہ جہان گردش میں ہے، حرکت میں ہے، کہیں کسی جگہ خطا کوئی نہیں. هل ترى من فطور، اللہ تعالیٰ خود ہم سے سوال کرتے ہیں، دیکھو تمہیں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ هل ترى من فطور، دیکھو تمہیں اللہ کی کائنات میں کہیں کوئی جھول نظر آئے، کوئی اس میں تمہیں پھٹن نظر آئے؟ تم مرجع البصر، دوبارہ دیکھو، پھر ایک دفعہ نہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں ناکام لوٹیں گی، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی کمی دکھا نہیں سکتے. وہ قانون جس کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلتا ہے، اس کا اسلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. تم میرے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کیوں منتخب کرتے ہو؟ ساری کائنات مسلمان ہو چکی ہے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. کائنات کا اسلام کیا ہے؟ جس چیز کو جو حکم دیا وہ مان گئی، تابع ہو گئی. والارض فرشناها، زمین بچھائی، بچھنے کا حکم دیا، یہ بچھ گئی. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارے کا حکم دیا، اس نے نکالنا شروع کر دیا. والجبال ارساها، پہاڑوں کو گڑنے کا حکم دیا، وہ ثابت ہو گئے، تھم گئے. فاسکناه فی الارض، زمین میں پانی کو روکنے کا زمین کو حکم دیا، پانی کو روک لے، وہ اسپنج بن گئی اور اپنے مساؤں میں اس نے پانی کو بھر لیا. اب زمین کھودو، پانی نکالو، موجود ہے. ھذا عذب فرات، ھذا ملح اجاج، ھذا عذب فرات سائغ شرابه وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کڑوا پانی ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، وجعل بین البحرین حاجزا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا ہے، وہ پردہ نہ مٹی کا ہے، نہ پلاسٹک کا ہے، نہ پتھر کا ہے، وہ حکم الہی ہے کہ میٹھا کڑوے میں نہ جائے، کڑوا میٹھے میں نہ جائے، صرف اللہ کا حکم ہے. لہذا زمین میں رگیں چلتی ہیں، یہ کڑوی یہ میٹھی، یہ کڑوی یہ میٹھی، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کڑوا پانی میٹھے میں چلا جائے، میٹھا کڑوے میں چلا جائے، بیچ میں کوئی ان کے رکاوٹ بھی کوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنا حکم واپس لے لے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا میں کڑوا میٹھا پانی مل جائے گا، تو ہمیں پینے کو ایک قطرہ بھی میٹھا نصیب نہ ہوگا. آسمانوں کو بلندی کا حکم دیا، والسماء رفعها، وہ بلند ہو گئے، بغیر عمد ستون نہیں لگائے. یہ چھوٹی سی مسجد میں 1 2 3 4 5 6 7 ستون لگے ہیں، 7 ستونوں پہ یہ چھوٹی سی چھت قائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. کوئی چھت میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی پھٹا نہیں، کوئی لفٹ نہیں گیا. تو یہ کائنات کا اسلام بتا رہا ہوں. سورج کو چمکنے کا حکم دیا، وجعلنا سراجا وهاجا، وہ آگ برسانے لگا. والقمر نور، چاند کو ٹھنڈی روشنی کا حکم دیا، وہ ٹھنڈک بکھیرنے لگا، اسے گھٹنے اور بڑھنے کا حکم دیا، وہ گھٹنے اور بڑھنے لگا. والقمر قدرناه منازل، رات کو اندھیرے کا حکم دیا، اس نے اپنے آپ کو سیاہ کر لیا. دن کو روشنی کا حکم دیا، اس نے اپنے آپ کو سفید کر لیا. ان کو آپس میں اس دوڑایا، چلایا، پھرایا، یکذر اللیل علی النہار یکذر النہار علی اللیل یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اسلام کو بتایا کہ ساری کائنات مسلمان ہے. جس درخت کو آم کا حکم دیا اس نے آج تک بیر نہیں نکالا, جس درخت کو امرود کا حکم دیا اس سے آج تک امرود نکلا اس پہ آم نہ نکلا, جس کریلے کو کڑوے ہونے کا حکم دیا وہ آج تک میٹھا نہ ہوا, خربوزے کو سفید ہونے کا حکم دیا وہ سرخ نہ ہوا, اور تربوز کو سرخ ہونے کا حکم دیا تو وہ پیلا نہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ناریل کو 50 فٹ کی بلندی پہ لگنے کا حکم دیا وہ زمین پہ نہ لگا, گوبھی کے پھول کو زمین پہ لگنے کا حکم دیا وہ ہوا میں نہ لٹکا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کا دانہ دانہ گچھا بنانے کا حکم دیا اس نے کبھی اس کو بڑا نہ کیا, اس کو کبھی اس نے الگ الگ نہ کیا, گچھے بنا کے نکالنا شروع کیا. یہ کوئی لکڑی کی عقل مندی تو ہے نہیں, کیا لکڑی اتنی عقل مند ہو گئی ہے؟ ایک لکڑ بے جان اتنی عقل مند ہے تو صرف آم کی لکڑی سے آم نکلے, امرود کی لکڑی سے امرود نکلے, ناشپاتی سے ناشپاتی نکلے, سیب میں سے سیب نکلے, اور سیب پر کتنے رنگ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی دھاریاں, سرخ بھی سفید بھی پیلی بھی سبز بھی, اتنے رنگ کوئی سیب اپنی طاقت سے اپنے اوپر بھرتا ہے. پھر مور اپنی طاقت سے ہزاروں قسم کے خوبصورت رنگ کے پرنٹ اپنے پروں پہ سجاتا ہے, اسے ناچنا کون سکھاتا ہے, اسے پر پھیلا کے نخرے کرنا کون سکھاتا ہے, عقاب کو جھپٹنا کون سکھاتا ہے, سانپ کو بل کھانا کون سکھاتا ہے. سانپ جب حملہ کرتا ہے تو اس کے یہ حملے کی جو رفتار ہے یہ 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے, 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ حملہ کرتا ہے. یہ اسے ماں نے سکھایا یا باپ نے سکھایا؟ وہی ایک کیڑا ہے, کیڑا اس کے منہ میں زہر بن جاتا ہے, اور ایک کیڑا ہے وہ بے ضرر ہے اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں بنتا. ایک مکھی سے گند نکلتا ہے, دوسری مکھی سے شہد نکلتا ہے, تیسری مکھی سے زہر نکلتا ہے, ایک کیڑے سے غلاظت نکلتی ہے, دوسرے کیڑے سے ریشم نکلتا ہے, ایک درخت سے پھل نکلتا ہے, دوسرے درخت سے کانٹے نکلتے ہیں. یہ سارا اسلام ہے, ساری کائنات مسلمان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ, تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ. ایک دفعہ اس نے کہا تھا گائے کو تم نے دودھ دینا ہے, اس سے دودھ نکل رہا ہے. ایک دفعہ اس نے مکھی سے کہا تھا تم نے شہد بنانا ہے, اس سے شہد ہی نکل رہا ہے. ایک دفعہ اس نے درخت سے کہا تھا تم نے ناشپاتی کو نکالنا ہے, وہ ناشپاتی دے رہی ہے, تم نے آم نکالنا ہے, وہ آم دے رہا ہے. ایک چھوٹی سی بیل کو کہا تھا تجھ سے تربوز نکلے گا, تربوز نکل رہا, تجھ سے پیٹھا نکلے گا, اتنے بڑے بڑے پیٹھے بن رہے. کیا اللہ کی قدرت نہیں ان پیٹھوں میں, کدوؤں میں, ترکاریوں میں, سبزیوں میں, ٹماٹر میں؟ کیا رنگ, کیا بہار, کوئی زمین کے اندر, کوئی زمین کے اوپر, کوئی زمین پر بچھے ہوئے, کوئی زمین سے اٹھے ہوئے, کوئی ہواؤں میں معلق. یہ ساری کائنات مسلمان ہے اور ذرا برابر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتی. جس اللہ نے زمین کو حکم دیا بچھ گئی, آسمان کو حکم دیا اٹھ گیا, ہواؤں کو حکم دیا چل پڑی, پانیوں کو حکم دیا بہ پڑا, دریاؤں کو حکم دیا گڑ گئے, بادلوں کو حکم دیا تو برس گئے, اور بارش کو حکم دیا تو وہ اپنے اپنے مقام پر جا کر پہنچ گئی, برف کو حکم دیا آسمان سے گری پہاڑوں پر گری, سورج کو حکم دیا وہ تپنے لگا, چاند کو حکم دیا گھٹنے اور بڑھنے لگا, پرندوں کو حکم دیا وہ اڑنے لگے. جس اللہ نے ساری کائنات کو مسلمان بنایا وہ اللہ میاں چنو والوں سے کہتا تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ. افغیر دین اللہ یبغون, تم کیوں میرا دین چھوڑتے ہو؟ زمین تمہاری مسلمان, آسمان تمہارا مسلمان, آنے والی سبزیاں ترکاریاں تمہارے مسلمان, تو تم کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے؟ بکریوں نے اسٹرائک کر دی ہو کبھی کہ ہمارے بچے ہوئے لوگ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, آج کے بعد ہم بچے نہیں دیں گے. مرغیوں نے احتجاج کیا ہو کہ ہمارے انڈے روزانہ ہزاروں کھا جاتے ہیں, آج کے بعد ہم انڈے نہیں دیں گے. درختوں نے احتجاج کیا ہو ہمارا پھل توڑ کے لے جاتے ہیں, ہم پھل نہیں دیں گے. گائے نے احتجاج کیا ہو دودھ میں دیتی ہوں پی یہ جاتے ہیں, آج کے بعد میں دودھ نہیں دوں گی. کیا ہوا؟ یہ ساری کائنات تیرے اللہ کی غلام بن کے, مسلمان بن کے چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خان سے کہہ رہا میرے بندو تم بھی تو مسلمان ہو جاؤ. اب یہاں ایک فرق پڑ جاتا ہے, باقی کائنات تو جبری مسلمان ہیں, وہ اس کے خلاف کر نہیں سکتے, جو اللہ نے کہا وہی کریں گے. ہم پر جبر کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. تم اچھائی بھی کر سکتے ہو, برائی بھی کر سکتے ہو. اس اچھائی برائی پر تمہارے حالات بنیں گے. تم اچھا کرو گے تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے, تم برا کرو گے تمہارے حالات اللہ تعالیٰ برے کر دے گا. ہمارے حالات کے بگڑنے کا تعلق غلط حکمرانوں سے نہیں ہے, یا پاکستان کے مقروض ہو جانے سے نہیں ہے, یا ہماری فصل کی سنڈیاں پڑ جانے سے نہیں ہے. ہمارے غلط حالات, ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے, وہ حکومت کی وجہ سے نہیں, میرے آپ کی بد اعمالی کی وجہ سے ہے. اور ہم پر جب خیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بھی حکومت نہیں بلکہ ہمارے اعمال ہیں. تو اللہ ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو ساری کائنات میری مان کے چلتی ہے, امن میں ہے, تم بھی میری مان کے چلو امن میں رہو گے. کہ جب اللہ تعالیٰ عزت کا لائے گا تو کوئی ذلت لا نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ. اب اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے, میرے بندو یہ بتاؤ اگر میں تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو کوئی ہے جو بند کر دے؟ فلا ممسک لہا. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ, اگر میں تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو کوئی ہے جو بند کرے؟ پھر دوسری بات, وما یمسک, اور اگر میں بند کر دوں, فلا مرسل له من بعده, تو پھر کوئی ہے جو کھول کے دکھائے؟ اب اللہ اوپر سے نظام سمجھا رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں ہماری حکومت غلط ہے, ہماری حکومت ظالم ہے, ہماری پولیس ظالم ہے, ہماری فوج ظالم ہے, بزدل ہے, لہذا ہم ذلیل ہو گئے. نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات قرآن میں سمجھا رہا ہے, ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ, میں اگر تمہارے لیے عزت کا رحمت کا دروازہ کھولوں, فلا ممسک لہا, پوری دنیا کی ایٹمی طاقتیں اکٹھے ہو جائیں تو وہ دروازہ بند نہیں کروا سکتی. وما یمسک, اور اگر میں وہ دروازہ بند کر دوں تو تم پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا وہ دروازہ کھلوا نہیں سکے گا. فلا مرسل له من بعده. اب یہی مضمون دو اور آیات اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں, فلا کاشف له الا هو, تو میرے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو دور کر سکے. یمسسک اللہ بضر, میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں, فلا کاشف له الا هو, تو کائنات میں کوئی ہے نہیں جو تمہاری مشکل دور کر سکے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. اب وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر میں تمہاری بھلائی کا ارادہ کر لوں, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو کوئی نہیں ہے جو میرے فضل کو روک سکے. ابھی تو صرف ایک ایٹمی طاقت ہمیں روک رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ساری دنیا ایٹمی طاقت بن جائے اور تمہارے خلاف ہو جائے اور میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر لوں, تو یہ سب مل کر نہیں روک سکیں گے. تب قرآن ایک اور مفہوم پیش کر رہا ہے, ہم کسی اور وادی میں ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اچھے حالات اللہ, ہماری حکومت خراب ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے یمسسک اللہ بضر, یہ مصلح دور نہ کرے تو کوئی سکتا. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وقت ہماری بھلائی کو ہمیں عزت دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا, لہذا وہ سبب کے طور پہ کبھی کسی ملک کو استعمال کرتا ہے, کبھی اپنے حکمرانوں کو, کبھی پرائی حکومتوں کو. لیکن اگر اللہ فیصلہ کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تعودوا نعود, اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے بندوں پہ حملہ کرو گے تو میں خود آ کے حملہ کروں گا. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین, کہ اگر تم پوری دنیا کے انسان جمع ہو کے بھی مقابلے پہ آ جاؤ, اگر میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت میرے بندوں کو شکست نہیں دے سکتی. یہ تو میں نے قرآن اثنا عشر لن یغلب اثنا عشر الفا من قلت, بارہ ہزار مسلمان ہوں, بارہ ہزار تو انہیں پوری دنیا مل کر شکست نہیں دے سکتی. بارہ ہزار مسلمان ہوں تو پوری دنیا مل کر انہیں شکست نہیں دے سکتی, اور اگر ان کو شکست ہو گئی ہے تو اس کی وجہ کمی نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے. لن یغلب، یہ مسلم شریف کی روایت بتا رہا ہوں، لن یغلب، ہرگز ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، اثنا عشر الفن، 12,000 ایمان والے، من قلت، کمی کی وجہ سے. 12,000 کے مقابلے میں 12,00,000 ہوں، 12,00,000,000 ہوں، تو ان کو اگر شکست ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس ایٹم بم کوئی نہیں، ان کے پاس جہاز کوئی نہیں، ان کے پاس ٹینک کوئی نہیں، ان کے پاس فوج کوئی نہیں، بلکہ اس کی وجہ اور ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو رہی، ان کو اگر شکست ہوئی ہے تو اس کا سبب نافرمانی ہے، نافرمانی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فتح دینے پر آ جائے تو پھر ایٹم بم والے زور دکھا سکتے ہیں، راکٹ والے زور دکھا سکتے ہیں، اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ایک ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے صدلوقن، صدلوقن فرشتوں کی ایک قسم ہے، جہاں صدلوقن اپنا انگوٹھا آگے کر دے، انگوٹھا ہے، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر، ناخن، 7 سمندروں کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. 7 سمندر بھائی کہہ رہا ہوں، یہ گھراٹا کی نہر نہیں کہہ رہا ہوں، 7 سمندر کا پانی اس کے ناخن پہ ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا. اللہ اس فرشتے کو اتار دے کہ جاؤ ایمان والوں کی مدد کرو، تو ایٹم بم والے کیا کریں گے؟ راکٹ والے کیا کریں گے؟ جہازوں والے کیا کریں گے؟ اب مسئلہ اٹکا ہوا ہے اللہ کے فیصلے پر. اللہ اگر فیصلہ کر دے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ اپنے فیصلے کو روک لے تو اس سے کروانے والا کوئی نہیں. اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں مدد ہو رہی، تو اللہ اس کو بھی قرآن میں بتا رہے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر تم پر میں نے مصیبت کو ڈالا ہے تو تمہارے گناہوں کی سزا ہے، ویعفو عن کثیر، ابھی بہت سارا میں نے معاف بھی کر دیا ہے، بہت سارا معاف کر دیا ہے، اور جو آیا ہے وہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ فوج کی نافرمانی کی وجہ سے، اور پیپل پارٹی کی نافرمانی کی وجہ سے، مسلم لیگ کی نافرمانی کی وجہ سے، تو لہذا کیا ہوتا ہے، کوئی حکومت کو گالیاں دیتا ہے، کوئی سیاسی جماعتوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی فوج کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی پولیس کو برا بھلا کہتا ہے. چونکہ یہ ماحول ہے تو ہمارے خطیب بھی عام طور پر حکومت پر ہی رگڑا پرندا پھیرتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ یہ جو تمہارے میاں چنو بازار میں غلط تول رہا ہے یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے، اور جو یہاں جھوٹ اور جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے یہ ہی اس مصیبت کا سبب ہے، اور جو آنے والی عورت کو سودا بیچتے ہوئے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے، اور جو میٹر کی بجائے گز رکھ کے کپڑا ناپ ناپ کے دے رہا ہے اور دیکھنے والے کو میٹر دکھا رہا ہے، وہ گز اور وہ اس کو میٹر دکھا رہا، یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے. اور جو کچے رنگ کو پکا رنگ کہہ کے بتا رہا ہے کہ بڑا پکا رنگ ہے، کبھی نہیں اس کا رنگ ختم ہوگا، یہ بھی اس عذاب کا سبب ہے. اور یہ منڈیوں میں ملاوٹ کر کے غلے بیچ رہے ہیں، اوپر اچھا غلہ نیچے گندا غلہ، یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. جنہوں نے بینکوں میں سیونگ پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بینکوں میں سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. اور جو نمازیں چھوڑ چکے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. جو ماں باپ کو دکھ دے رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. اور جو بازاروں میں چلتے ہوئے نظروں کو غلط دوڑاتے ہیں، یا جو زنا کے اڈے چلاتے ہیں، زنا کو پھیلاتے ہیں، خود زنا کرتے ہیں، یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. شراب پینے والے بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. تکبر سے چلنے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. زکات نہ دینے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. عشر نہ دینے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. بے پرد عورتیں بازار میں زینت کے ساتھ بن ٹھن کے نکلنے والی، وہ اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. گانے سننے والے اس عذاب کے ذمہ دار ہیں. موسیقی کی دکانیں کھول کر موسیقی بیچنے والے، فلموں کی کیسٹیں بیچنے والے، سینما چلانے والے، یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں، اور جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے اور چغلی کھانے والے، لگائی بجھائی کرنے والے، ادھر کی ادھر سنانے والے، یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ فرقہ واریت پھیلانے والے وہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں، جو امت کو امت پن میں دیکھنے کی بجائے ان کو گروہ میں تقسیم کر رہے اور ایسی تقریریں کر رہے جس سے امت میں نفرت پیدا ہو رہی، مسلمان مسلمان کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور ہوتا جا رہا، سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو دیکھے نظریں ہٹا گئے۔ میں نے رات بیان میں بتایا، میں نے ایک آدمی سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ توڑے نال سلام لمنا بھی جائز کوئی نہیں۔ مطلب میں ظاہری شکل میں، اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی مسلمان کی حقارت سے بچائے، میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خاتمہ کہتا ہوا پتہ نہیں کون کس حال میں مرتا ہے، اس لیے کسی کو بھی فخر کرنا روا نہیں، فخر حرام ہے، حرام ہے، تکبر حرام ہے۔ لیکن میں ڈرتے ڈرتے اللہ سے ڈرتے ڈرتے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو داڑھی کے ساتھ تھا، پگڑی کے ساتھ تھا، اس کی داڑھی بھی صاف تھی، سر بھی ننگا تھا، اور مجھے کہہ رہا تو گستاخ رسول ہے اور میں عاشق رسول، لہذا تجھ سے سلام لینا بھی جائز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس عذاب کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیو، میں یہ آپ سے کہنے آیا ہوں کہ میں اور آپ ہیں اللہ کی مدد کو روکنے والے۔ فوجوں نے مدد کو نہیں روکا، فوج تو کل 5 لاکھ ہے، ہماری پاکستان کی ٹوٹل فوج 5-6 لاکھ سے زیادہ نہیں، پولیس کی نفری اس سے بھی وہ بھی چلو 5-6 لاکھ لگا لو، اور سیاستدان کتنے ہوں گے، 3,000-10,000 سیاستدان ہوں گے، اس سے زیادہ سیاست چلو 1 لاکھ سیاستدان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کا قانون اتنا اندھا نہیں ہے کہ 10 لاکھ کی وجہ سے 15 کروڑ کو سزا دے دے۔ 10 لاکھ برے ہوں اور 15 کروڑ اچھے ہوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک ان کو سزا دینا شروع کر دے، یہ 15 کروڑ برے ہیں اس وجہ سے سزا آ رہی ہے۔ 15 کروڑ میں سے 15 لاکھ بھی ایسے نہیں نظر آتے جو اللہ کے دربار میں جھک کر اس کو منا لیں اور اس کے سامنے آنسو بہا کر توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا در کھلوا لیں۔ تو ہمارے بھائیو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دینی جو مناظر ہیں، مساجد ہیں، ان کا رخ بھی یہ ہو گیا، یا حکومت کو گالیاں دیں گے یا سیاستدانوں کو گالیاں دیں گے، اور غلام حیدر وائن کو کتنی گالیاں دیتے تھے، تو کیا میاں چنو میں صرف حیدر وائن برا تھا، باقی سارے تہجد گزار تھے، باقی سارے نیکوکار تھے، باقی سب صحیح تولتے تھے، باقی سب صحیح ناپتے تھے، باقی سب ماؤں کی خدمت کرتے تھے، باپ کا ادب کرتے تھے۔ جب ایک بچہ ماں کو ٹیڑی نظر سے دیکھتا ہے، باپ سے گستاخی کرتا ہے، اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، پاکستان کی زمین کیوں نہیں ہلے گی؟ جس زمین پہ زنا ہوتا ہے وہ زمین کانپنے لگتی ہے، جس زمین پہ لواطت ہوتی ہے فرشتے بھاگ کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب آیا، اب اللہ کا عذاب آیا۔ جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں رقاصہ ناچتی ہے، اس کے گھونگروں کی چھن چھن پاکستان کے زمین میں چھید کر کے رکھ دیتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ نہ بنایا ہوتا تو ایک رقاصہ کی گھونگروں کی آواز وہ ہمارے پہاڑ کو بھی چیر کے رکھ دیتی۔ تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم مجرم ہیں اور حکومت ہم سے بنی ہے، فوج ہم سے بنی ہے، پولیس ہم سے بنی ہے، سیاستدان ہم سے بنے ہیں، ان کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اپنے آپ کے خلاف بغاوت کرو، جلسے کرو، جلوس کرو، اپنے خلاف، اپنی آنکھوں کے خلاف جلوس نکالو کہ ظالم آج کے بعد تجھے غلط نہیں دیکھنے دوں گا، اپنے کانوں کے خلاف تقریر کرو، جلوس نکالو، جلسے کرو کہ ظالم آج کے بعد تجھے گانے نہیں سننے دوں گا، اپنی زبان کے خلاف جلوس نکالو کہ آج کے بعد تجھے جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، تجھے غیبت نہیں کرنے دوں گا، تجھے چوری نہیں کرنے دوں گا، لگائی بجھائی نہیں کرنے دوں گا، تجھے گالی نہیں نکالنے دوں گا، اپنے ہاتھوں کے خلاف بغاوت کرو کہ تمہیں ظلم نہیں کرنے دوں گا، غلط نہیں تولنے دوں گا، غلط نہیں ناپنے دوں گا، پاؤں کے خلاف بغاوت کرو کہ تمہیں سینمے کی طرف نہیں چلاؤں گا، رقص گاہوں کی طرف نہیں چلاؤں گا، میں تمہیں ٹیلی ویژن کی طرف نہیں چلاؤں گا، اپنے پیٹ کے خلاف بغاوت کرو کہ تجھے حرام لقمہ نہیں کھلاؤں گا، تجھے جھوٹا مال نہیں کھلاؤں گا، تجھے ناجائز کمائی نہیں کھلاؤں گا، اپنی شہوت کے خلاف بغاوت کرو کہ تجھے زنا کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ اگر کوئی جلوس نکالنا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے تو اپنے خلاف کرو، اپنے خلاف، 5 لاکھ کی بدماشی کی سزا کبھی 15 کروڑ کو اللہ نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اتنا ظالم، اللہ ظالم ہے ہی نہیں، اتنے کیا کہنا ہے، تو اتنا کہنا بھی کفر ہے. اللہ ظلم سے پاک، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ حنان، اللہ منان. اللہ نے پہلا تعارف کرایا بسم اللہ، پھر کہا الرحمن الرحیم، پھر کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کو سارے قرآن کی ابتدا کی تو رحم سے کی، رحمان سے کی، رحیم سے کی، اور عرش کے اوپر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. وربک الغنی ذو الرحمہ لو یاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. تمہارا رب رحیم و کریم ہے، اگر تمہیں پکڑتا تو ایک میاں چنو میں زندہ نہ چھوڑتا، پاکستان میں ایک زندہ نہ چھوڑتا. اور اللہ پاک کی غیرت کو للکارا. اور اس کے بعد جب جلسہ کرتے ہیں تو کوئی پرویز مشرف کو گالیاں دیتا ہے، کوئی پہلے نواز شریف تھا تو اس کو گالیاں دیتے تھے، وائن مرحوم تھا تو اس کو گالیاں دیتے تھے. اب ہم تبلیغ والے کہتے ہیں اچھا یہ بھی دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو اور اپنی اچھائیاں دیکھو تو تمہیں اپنے آپ سے برا کوئی نہیں نظر آئے گا. ہمارا رخ غلط ہو گیا، ہماری تقریروں کا رخ حکومت کی طرف چل گیا. اپنے آپ سے جب مجمع مسجد میں آتا ہے تو وہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے حکومت کو گالیاں دیتا ہوا باہر نکلتا ہے، کوئی فوج کو گالیاں نکلتا دیتا ہوا نکل رہا، کوئی پولیس کو گالیاں نکالتا ہوا نکل رہا، کوئی واپس والوں کو گالیاں دیتا نکل رہا، کوئی پیپل پارٹی والوں کو گالیاں دیتا ہے، کوئی مسلم لیگ والوں کو گالیاں دیتا ہے. کیونکہ اس نے بات 2 گھنٹے یہی سنی، 1.5 گھنٹہ اس نے بات یہی سنی، کوئی غم چار ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا تو یہ تو بتاتا کہ ایپ تیرے اندر ہے، تیری غلط نظر نے اللہ کو ناراض کر دیا. تو جمعہ پڑھنے آیا، داڑھی منڈا کے آیا، جمعے کی تیاری کر کے آ رہا ہے، داڑھی منڈا کے آ رہا ہے، تیرے داڑھی منڈانے نے اللہ کو غضب نہ کر دیا. جمعے کی تیاری اس طرح کی جاتی ہے، جمعے کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب کے خلاف بغاوت کر کے تم مسجد میں آ رہے ہو اور تمہیں کوئی بھی نہیں بتانے والا کہ تیری وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. میری وجہ سے اگر آپ ناراض ہیں تو میری وجہ سے آ رہا ہے، میں مجرم ہوں. اس معاشرے کا فرق ہونے کے لحاظ سے میں مجرم ہوں، آپ مجرم ہیں، تو ہم مجرموں پر حکومت بھی مجرم کرتے ہیں، گندوں پر حکومت بھی گندے، ان کو ہم برا کیوں کہیں؟ بھائیو اپنے آپ سے پاک کرو، اپنے آپ سے پاک کرو. مسئلہ اپنی ذات سے بگڑا ہوا ہے نا اول المسلمین. اسلام کا پہلا سبق ہے اپنی ذات سے بننا سیکھو، اپنی ذات سے بننا سیکھو، اپنے آپ کو بنانا سیکھو. اللہ کے فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے، اللہ کے فیصلے ہمارے خلاف چل رہے ہیں، کیوں ہمارے خلاف چل رہے ہیں؟ سبب اللہ تعالیٰ کا نبی بتا رہا ہے، سن لو. عزت تو فضل صحیح اردو والا، عزت تو فضل صحیح اردو والا، یہ حضرت علی کی روایت بیان کر رہا ہوں ترمذی شریف سے. جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا، پیسہ چند ہاتھوں میں کیسے آئے گا؟ جب سودی نظام چلے گا، جب سودی نظام چلے گا پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا. چند ہاتھوں میں پیسہ آئے گا؟ ایک آدمی کے پاس اپنا کوئی پیسہ ہی کوئی نہیں، وہ بینک والوں کو ساتھ ملاتا ہے، اپنی جائیداد کی قیمت 100 گنا دکھاتا ہے اور سارا پیسہ بینک سے اٹھاتا ہے. جب وہ نفع پاتا ہے تو اوروں کے پیسوں کا وہ نفع اٹھاتا ہے، اور جب وہ نقصان ہوتا ہے تو اوروں کا نقصان ہوتا ہے. 10 کروڑ کیا اس کے پاس 10 لاکھ بھی نہیں، وہ 10 کروڑ بینک سے اٹھاتا ہے اور اس میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بینک والوں کو رشوت دے دیتا ہے، پھر وہ فیکٹری لگاتا ہے. تو جب وہ نفع اٹھاتا ہے تو 10 کروڑ کا نفع اس کے گھر میں جاتا ہے، یہ 10 کروڑ لوگوں کا تھا، اس کا نفع اس کے گھر گیا. اور جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ 10 کروڑ لوگوں کا ڈوبا، اس کا تو کچھ بھی نہیں ڈوبا، وہ تو اپنے پیسے فوراً نکال لیتے ہیں. جب سود نظام چلے گا پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا. عزت تو فضل سے اردو والا، جب میری حکومت میں، جب میری امت میں پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جب میری حکومت میں، جب میری امت میں تجارت سود پر ہوگی، زراعت سود پر ہوگی. درد کی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، اب لوگ بھی ذاتی طور پہ پیسے سود پہ دیتے ہیں. میاں چنو میں جا کے دیکھو تمہیں بہت سے لوگ ملیں گے جنہوں نے سود پہ پیسہ دیا ہوا ہوگا. تلمبے میں جا کے دیکھو, عبدالحکیم میں جا کے دیکھو, ان ظالموں سے پوچھو, تم بھی تو بنیاد ہو. ان کو کوئی نہیں کہتا کہ توبہ کرو. ادھر فوج کو گالیاں نکال رہے کہ ہماری فوج ضمیر فروش ہو گئی, فوج بک گئی اور ہم بھی تو بکے پڑے. جب دکاندار نے ڈنڈی ماری تو یہ نہیں بکا ہوا. جس نے کسی کی بیٹی کو غلط نظروں سے دیکھا یہ نہیں بکا ہوا. کہ یہ شیطان کے ہاتھوں فروخت نہیں ہو چکا. جس نے باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا یہ بھی تو بک چکا ہے. جس نے ماں کو کہا بکواس نہ کر یہ بھی تو بک چکا ہے. جس نے اپنی پاک بیوی کو چھوڑ کر ناپاک عورتوں کے پیچھے چکر لگائے یہ ظالم بھی تو بک چکا ہے. جس نے جھوٹ بول کے سودا بیچا یہ بھی تو بک چکا ہے. تو اگر پولیس بک گئی تو کیا ہوا؟ وہ ہمارے ہی تو بھائی ہیں, ہمارے ہی تو بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں پولیس نے ظلم کیا, قاتل کو چھوڑ دیا, مقتول کو پھنسا دیا, اور یہ جو غریب دیہاتی کو دکاندار لوٹ کے بیٹھا ہے اسے میٹر کی بجائے گز میں تو ناپ کے دیا, اور پکے رنگ کی بجائے کچا رنگ دے دیا, اور مہر کسی اور جگہ کی, کپڑا کسی اور جگہ کا, اور اس کو صحیح نقلی کو اصلی بنا کے بیچ دیا. اور یہ بھی تو ظالم ہے, اس نے بھی تو خون بہا دیا. کتنے محنتوں سے لوگ کمائی کر کے آتے ہیں, بھائی چلو دو چار کپڑے خرید لیں, آگے یہ چھری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ صرف میاں چنو کا ڈی ایس پی ظالم ہے؟ یہ میاں چنو کا بازار کھڑا ہوا ہے ان ظالموں سے. ریڑی والا ظالم ہے جو دیکھتے دیکھتے گندے کیلے اٹھا کے تھیلے میں ڈال دیتا ہے, دیکھتے دیکھتے گندے امرود اٹھا کر تھیلے میں ڈال دیتا ہے. روڑی والا بھی تو ظالم ہے. سارا دن گدھوں کو سواری بنا کے کھڑے رہتے ہیں. میں فیصلہ باد میں گزرتا ہوں تو گدھوں کو ریڑی سے نہیں نکالتے. گدھا ریڑی کے اندر جتا ہوا ہے, اس کے اوپر سودا رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ سارا دن مظلوم گدھا ریڑی میں بند کھڑا ہوا ہے. میرے نبی کی شفقت دیکھو, آپ نے فرمایا جانوروں کو مسہری نہ بناؤ, جانوروں کو تکیا نہ بناؤ. وہ سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان کو مسہری بنا کے سارا دن بےچارے وہ جانور کھڑے ہوتے ہیں. اوپر بیٹھ کر وہ امرود بیچ رہا ہے, کیلے بیچ رہا ہے, کنو بیچ رہا ہے, اور ساتھ گانے بھی سن رہا ہے. یہ بھی تو ظالم ہے. صرف ہماری پولیس کو ظالم نہیں, یہ بھی تو ظالم ہے. تو میں اور آپ سب اس تالاب میں ننگے ہیں, ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون اتنا اندھا نہیں ہے کہ 10 لاکھ گندے ہوں اور 15 کروڑ اچھے ہوں اور اللہ سب کو عذاب دے دے میرے رب کی قسم. نہیں, میں کہتا ہوں اگر 15 لاکھ بھی اچھے ہوتے تو اللہ 15 کروڑ کو معاف کر دیتا. چونکہ یہ دیکھو ہماری حکومتیں کتنی پاگل ہیں, دیوانی ہیں, بلکہ بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتر علیہم ابان حصادہم, میں جب ان کی کھیتی پک جاتی ہے تو بارش شروع کر دیتا ہوں, ان کی پکی برباد کر دیتا ہوں. وَأَنَّهُ إِبَّانَ ذَرْعِهِمْ, اور جب وہ کاشت کرتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں تو میں پانی بند کر دیتا ہوں. اور اجعل الملک الى سفهائهم, حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں, نادانوں کو دیتا ہوں. والمال الى بخلائهم, اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں, سخیوں سے پیسہ لے لیتا ہوں اور میاں چنو کے بخیلوں کو دے دیتا ہوں. نہ اپنے پر خرچ کریں گے نہ اوروں پہ خرچ کریں گے. یہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتر علیہم ابان زرعہم, جب کھیتی کاشت کرتے ہیں بارش دیتا ہوں. وامنہ ابان حصادہم, جب پک جاتی ہے تو روک لیتا ہوں. واجعل الملک الى علمائہم, حکومت سمجھدار ہمدرد لوگوں کو دیتا ہوں. والمال الى سمہائہم, پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں, جو اوروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے پر بھی خرچ کرتے ہیں. جب اللہ خوش ہوتا ہے یہ کرتا ہے, جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے. ہم سب نافرمان ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں. میرے بھائیو, کسی کو گالیاں نہ دو, اپنے آپ کا موازنہ کرو, میں کیا کر رہا ہوں. عزت تو فضل فی کو دو والا, جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. بل امانت مغنما, جس کے پاس امانت رکھیں گے وہی کھا جائے گا. امانت والا چکر کاٹتا پھر رہا اور وہ بے پرواہ ہڑپ کر کے ہضم کر چکا. بس زکات مغرمہ, زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ جائیں گے. اگر میاں چنو میں 10,000 آدمیوں پہ زکات فرض ہے تو آپ کو ایک آدمی مشکل سے ملے گا زکات دینے والا. 9,999 زکات نہیں دے رہے ہوں گے. اور ذمہ داروں میں تو 10,000 میں بھی ایک کوئی نہیں عشر دینے والا. ان کو تو اسی یہی بہانہ کافی ہے ہمارے خاص سفرے کا خرچہ بہت. میں نے کہا تو اللہ کے بندو تم عشر دینا شروع کرو, اللہ تمہارے خاص سفرے کے بغیر ہی فصلیں اگانا شروع کر دے گا, تمہاری بیماریاں چن دے گا, تمہاری فصلوں کی بیماریاں چن دے گا. تم اللہ کے نام پہ دو تو صحیح. اللہ کہتا ہے کوئی سخی کو قرضہ دینے والا جو کئی گنا کر کے واپس لوٹائے. لیکن کیا ہوگا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سائل آیا تو آپ نے امام حسن سے کہا بیٹے جاؤ اماں سے کہو وہ جو دینار دیے تھے نا, وہ جو 6 دینار دیے تھے وہ دے دو, وہ دے دو. وہ گئے تو آگے حضرت فاطمہ نے کہا وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے, آٹے کے لیے. ان کا آپا وہ کہہ رہی ہیں آٹے کے لیے تھے. حضرت علی نے فرمایا اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پر ہے. اما سے کہا ساری دے دے, ساری دے دی, وہ سارے آٹے سارے لیے اور سائل کو دے دی. خالم خالم. اتنے میں ایک آدمی آیا اونٹ لے کر, کہا جی اونٹ بیچنا ہے تو خریدار ہے. حضرت علی نے کہا آپ ادھار دو تو میں خریدار ہوں. کہا جی ٹھیک ہے آپ ادھار لے لیں. کہا جی باندھ دو. باندھ دیا. چال ہو گئے. کہا جی میں 140 لوں. باندھ وہ ابھی گھر میں نہیں پہنچا دوسرا آدمی آ گیا. حضرت علی سے کہنے لگا یہ اونٹ آپ کا کہاں کا, بیچیں گے کہاں, کیا لیں گے؟ آپ نے کہا 200 لوں گا. کہا جی میرا ہو گیا. کہا نقد دینے میں؟ کہا جی نقد دوں گا. اونٹ چھوڑا 140 اس کو دیے, 60 لے کے گھر آ گئے. کلے فاطمہ تیرا رب کہتا ہے من جا اب الحسن فلح واشر ام فالحا. اللہ کو ایک تو اللہ کا سنا کر کے واپس دیتا ہے. تو جن پر زکات فرض ہے وہ زکات دینا چھوڑ جائیں گے, عشر والے عشر دینا چھوڑ جائیں گے, چھوڑ جائیں گے. بس علم لغیر دین, اور علم دین لوگ حاصل کریں گے اللہ کے لیے نہیں دنیا کے لیے. وہ اصا افضل زوجته, لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وہ اقا امہ ہو, اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. وہ ادنا صدیقہ ہو, دوست کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وہ اقصا ابا ہو, باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. دوست کو قریب کریں گے باپ کو دھکا دیں گے. وساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا سردار شرابی کبابی ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم, حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. واکرم الرجل مخافۃ شرہ, ایک دوسرے کو سلام کریں گے بڑے مسکرا مسکرا کر, اور اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا, اندر میں کینہ, اندر میں نفرت. اور اوپر سے جناب سردار صاحب شیخ صاحب ٹھیک ہو خوش ہو ٹھیک ہو خوش, اور اندر میں نفرت بھری ہوئی ہے. ایک دوسرے کو اکرام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے, ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے. اور کیا ہوگا, ورتفت الاصوات فی المساجد, اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. جاؤ جمعے کی تقریریں سنو, جمعے کی تقریریں سنو, 100 میں 90 خطیب ہوں گے جن کی زبانیں آگ برسا رہی ہوں گی اور شولے برسا رہی ہوں گی. کوئی 100 میں 10 ہوگا جو لوگوں کو آخرت کی بات سمجھا رہا ہوگا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ تیار کر رہا ہوگا, ان کو اپنی ذات کے بارے میں فکر مند کر رہا ہوگا. ورنہ وہ منبر رسول جو پھول بکھیرنے کے لیے تھا, جو محبتیں پھیلانے کے لیے تھا, وہی منبر رسول آج نفرتوں کے لیے استعمال ہوا. جو مسجد امن کا گہوارہ تھی اسی مسجد پر پیرے لگ گئے, کلاشن کوٹوں کی پیروں میں نمازیں پڑھی جا رہی. یہ کہاں سے آگ آئی, یہ نفرت کہاں سے آئی, یہ زبان کے غلط استعمال سے آئی, یہ اپنے جذبات کی غلط ترجمانی سے آئی, اور علم کی علم کی گہراؤ کے نہ ہونے کی وجہ سے آئی. ہمارا جو ہماری بدقسمتی ہے کہ میرے بھائیو ہم عوام کو بالکل علم سے محروم ہو گئے. عوام کو تو پتہ نہیں, ان کے سامنے عربی شعر پڑھو اور ان سے اور قرآن ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے قرآن ہی ہوگا. ان کے سامنے عربی نظم پڑھ کے کوئی حدیث ہے کہیں گے ٹھیک ہے حدیث ہوگا. ہمارے عوام کی سطح اتنی پست ہو گئی کہ وہ قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھتے, حدیث پاک کا ایک لفظ نہیں سمجھتے, اور خطیبوں کی علمی سطح عام طور پر 100% پانچوں انگلیاں برابر نہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، اللہ کے بندے آج بھی ہیں جن کے طفیل کائنات قائم ہے، لیکن عام طور پر مقررین وجود میں آ گئے جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنے اندر کی آگ کو انہوں نے الفاظ کا روپ دیا، وہ الفاظ بم بن کے لوگوں پہ برسائے، لوگ پاگل اور مشتعل ہو کر آپس میں دستوں گرے گاہ ہو گئے، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ورتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، مسجد محبت کی جگہ۔ میرے بھائیو، جب تک ہم امت نہیں بنتے، اگر ہم فرقے بنے رہے، جماعتیں بنے رہے، گروہ بنے رہے، تو یاد رکھنا اگر ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں بھی ہماری مدد کو آ جائیں تو بھی اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اس امت کی نجات فرقت میں نہیں، الفت میں ہے، اس امت کی زیادہ تفرقہ میں نہیں، وہ اتحاد میں ہے۔ اس وقت ہمیں مسلمان بن کے چلنے کی ضرورت ہے، جماعتیں بن کے، گروہ بن کے، فرقے بن کے چلنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اس ضرورت کو محسوس نہ کیا یا ہمارے خطیبوں نے محسوس نہ کیا، تو جیسے ہلاکوں نے تلوار چلا کر 15 لاکھ انسانوں کو زیر زمین پہنچا دیا تھا، دجلہ کے پانی کو سرخ کر دیا تھا، ممکن ہے کوئی آج ایسے ہلاکوں اٹھ کھڑے ہوں اور جو اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹانا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا، اصل سزا آگے ہے، اصل جزا آگے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے قانون ذرا الگ ہے۔ مسلمان اگر غلطی کریں گے ان کو اللہ دنیا میں تنبیہ کرے گا، توبہ کرو، اگر یہ توبہ نہیں کریں پھر اللہ ان کو دنیا میں ہلکی ہلکی سزا دے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، توبہ کرو میرے بندو، توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف۔ میں آپ سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے، اس کے آگے ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ پتہ نہیں ہندوستان میں کتنے تعارف بن چکے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہیں اور صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان بن کے چلو، اختلاف برداشت کرو، اختلاف برداشت کرو، اختلاف کے رائے کو احترام دو، ہر ایک آدمی اپنی رائے پر چلنے والا چلنے دو، اپنا مطلب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، محبتیں قائم ہو جائیں گی، نفرتیں مٹ جائیں گی۔ اور اگر آج بھی یہ سبق نہ سیکھا تو پھر انتظار کرو کسی ہلاکو کا، اور انتظار کرو کسی چنگیز کا جو پھر مسجدوں میں گھوڑے باندھے گا اور مسجدوں میں شرابیں پیئیں گے اور مسجدوں کے صحن میں بخارا کے اندر بچیوں کے ساتھ زنا کیے گئے لوگوں کو الگ، چنگیز خان کی سموری ٹوپی ایسے لمبی سر پہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی بدسورت آنکھیں ایسے دیکھ رہی تھی بخارا کے مجمع کو، اور ان سے کہنے لگا، اپنے ترجمان سے ان لوگوں سے کہو جس اللہ پہ ہو اسی کا عذاب بن کر آیا ہوں۔ اور یہ وہ دور تھا بنی اسرائیل مسلمان بننا بھول گئے تھے اور آپس میں لڑ لڑ لڑ کے برباد ہو رہے تھے، شیعہ سنیوں پہ حملے کر رہے تھے، سنی شیعوں پہ حملے کر رہے تھے، حنبلی شافیوں سے لڑ رہے تھے، شافی مالکیوں سے لڑ رہے تھے، مالکی حنفیوں سے لڑ رہے تھے، اور آپس میں نفرتوں کی ایسی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا چھوڑ چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سایہ گرتی اور چمکی اور کڑکی اور وہ آندھی اور طوفان کی شکل میں چنگیز اٹھا اور اس کا پیچھے خدائی اٹھا، کبلائی اٹھا، ہلاکو اٹھا، منگو اٹھا، خدائی اور سبدائی اٹھے اور انہیں ساری اسلامی سلطنت کو تہ تہ کر کے رکھ دیا۔ اتنا بڑا عذاب دنیا میں کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ ابھی آج کے مسلمانوں کا اتنا خون نہیں بہا جتنا 7ویں صدی میں اور جتنا 13ویں عیسوی میں جو خون بہا ہے، صرف ایک شہر بغداد میں 45 بڑے بڑے شہروں کو اس طرح تاراج کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے، کھوپڑیوں کے ایسے اونچے اونچے مینار بنائے گئے، جس کو جتنا بڑا جس کا مینار ہوتا اس کو اتنا انعام دیا جاتا تھا۔ یہ اسی جگہ تھی کہ وہ امت بن کے چلنا چھوڑ گئے، امت بن کے چلنا چھوڑ گئے۔ اس وقت تعصب پھیل چکا ہے اپنے آپ کو۔ میں ابھی منڈی باؤدین میں میں بیان کرنے جا رہا، بیان کرنے تو ایک بزرگ آئے، بڑی داڑھی، سفید داڑھی، کہنے لگے تو اس سے سوال کرنے ہیں، سوال میرے پاس بخاری موجود ہے، بخاری میرے پاس موجود ہے تو اس سے سوال کرنے ہیں، میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث۔ میں کہا بابا جی آپ میرے سر آنکھوں پر، ہم تو بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم کہاں آپ سے سوال جواب کر سکتے ہیں، میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جب فارغ ہو جاؤں پھر آپ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ پھر آپ کو سن لیں گے، آپ کو سن لیں گے۔ یہ نفرت بابا جی کے دل میں کس نے بٹھائی؟ وہ تو ایک عام آدمی نظر آ رہے تھے, وہ تو عالم نظر نہیں آ رہے تھے. تو جو بخاری انہوں نے پڑھی وہی ہم نے پڑھی. مجھے تو اللہ کے فضل سے اپنی بخاری کی سند یاد ہے. مجھے یہ دعویٰ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی عالم نہیں جو اپنی سند سنا سکے. اب کوئی یاد کر لے تو بات کی بات ہے. میں تو اپنی سند کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے کہ میں نے بخاری کو محمد عبداللہ سے پڑھا, انہوں نے خیر محمد سے پڑھا, انہوں نے انور شاہ سے پڑھا, انہوں نے محمود الحسن سے پڑھا, انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا, انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا, انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا, انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا, انہوں نے ابی المواہب شناری سے پڑھا, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا, انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے پڑھا, انہوں نے ابن حجر السلانی سے پڑھا, انہوں نے ابراہیم بن احمد صنوخی سے پڑھا, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے پڑھا, انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے پڑھا, انہوں نے ابو الوقت عبد الاول سے پڑھا, انہوں نے ابو الحسن سے پڑھا, انہوں نے ابو محمد سے پڑھا, انہوں نے محمد بن یوسف سے پڑھا, انہوں نے امام بخاری سے پڑھا, امام بخاری نے حمیدی سے سنا, حمیدی نے سفیان سے, سفیان نے یحیٰ بن سعید سے, یحیٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے, انہوں نے ابراہیم تیمی سے, انہوں نے عمر بن خطاب سے, انہوں نے اللہ کے رسول سے سن کر کہا انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرئ ينكرها فهجرته الى ما هاجر اليه. بھائیو ہم تو اپنی سند کو بھی یاد کیے پھرتے ہیں, ہمیں بخاری کیسے یاد نہ ہوگی, لیکن ہم کسی پر اپنا مطلب تھوپتے نہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں تم غلط ہو, ہم ہی ٹھیک ہیں تم گمراہ ہو. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے, یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا جو پبلک علاج مرض ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو نفرتوں کو ختم کر دو, نفرتیں مٹا دو. اگر نفرت کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو, اگر نفرت کرنی ہے تو اپنی آنکھوں سے کرو جنہوں نے آج تک کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا, اپنے کانوں سے کرو نفرت جنہوں نے کوئی گانا نہیں چھوڑا, اپنی آنکھوں سے نفرت کرو جو اوروں کے عیب دیکھ کے چھڑ رہی, اپنی زبان سے نفرت کرو جو گالی گلوچ کی عادی ہو گئی, اپنے ہاتھوں سے نفرت کرو جو ظلم کے عادی ہو گئے, غلط تولنے کے عادی ہو گئے, اپنے پاؤں سے نفرت کرو جو غلط محفلوں کو اٹھنے لگے, اپنے پیٹ سے نفرت کرو جو حرام کھا کے پلتا جا رہا ہے, اپنی عقل سے نفرت کرو جو غلط منصوبے بنا رہی, اپنے دل سے نفرت کرو جس نے اللہ کے رسول کی محبت کو بھلا کر غیروں کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیا اور غیروں کو اپنا قبلہ بنا لیا. دیکھو سوچو سمجھو, کبھی کوئی نماز ایسی پڑھی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک صرف اللہ کو سوچ کے پڑھا ہو؟ بتاؤ مجھے, یاد کر کے بتاؤ. میں دیکھ رہا ہوں 80 سال کے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, 30 سال کے خوبصورت جوان بھی بیٹھے ہیں, نمازی بیٹھے ہیں, ممکن ہے کوئی بے نمازی بھی بیٹھا ہو, تو چلو کبھی تو کوئی نماز پڑھی ہوگی. کوئی ایک نماز مجھے ڈھونڈ کے بتا دو جس میں تم یہ کہہ سکو کہ اللہ اکبر سے لے کر 4 رکعت چھوڑو صرف 2 رکعت, 2 رکعت چھوڑو صرف 1 رکعت, 1 رکعت چھوڑو صرف قیام, قیام کو چھوڑ دو صرف رکوع, رکوع کو چھوڑ دو صرف سجدہ. کوئی ایک سجدہ ایسا کیا ہو جس میں صرف تو ہو اور تیرا اللہ ہو اور تیسرا اس میں کوئی نہ ہو. دل اتنا اللہ سے نا آشنا ہو گیا, دل اتنا اس کی محبت سے خالی ہو گیا. اس دل سے نفرت کرو جس نے مجھے اور آپ کو اللہ کی نظروں سے گرا دیا. یہ تو اللہ کا عرش تھا, یہ تو اللہ کا عرش تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی میں نہیں سماتا, ٹوٹے دلوں میں سما جاتا ہو. زمین آسمان میں نہیں آتا, کیا مطلب؟ میں دل میں آتا ہوں, کیا مطلب؟ یہ اس کی ذات نہیں, اس کی محبت, اس کا یقین, اس کا تعلق, اس کی الفت کا میں اس دل میں آ جاتا ہوں, میں اس دل میں آ جاتا ہوں جو میرا عرش بن جاتا ہے. کہ جب دل اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اکبر کے بعد کوئی یاد نہیں رہتا, پھر دکان پر بھی اللہ یاد ہے, گھر میں بھی اللہ یاد ہے, میری تو پیروں میں لیٹ کر بھی اللہ یاد آتا ہے اور خاندان میں بھی اللہ یاد آتا ہے. لیکن ہم کتنے ظالم نکلے کہ این نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا. اپنے دلوں سے نفرت کرو میرے بھائیو, جو جیسا کیسا بھی مسلمان ہے اس سے نفرت کرنا چھوڑ دو, محبتیں لاؤ. ارتفعت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں, مسجدوں میں جھگڑے, یہ ہماری مسجد, یہ تمہاری مسجد, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. یہ سبق 5 لاکھ فوج کی برائی کی سزا میاں چند والوں کو نہیں مل سکتی, 1 لاکھ سیاستدانوں کی گندگی کی سزا مسلمان پاکستان والوں کو نہیں مل سکتی, 50 لاکھ سرکاری کارندوں کی نافرمانی کی سزا 15 کروڑ کو نہیں مل سکتی، یہاں 15 کروڑ کے 15 کروڑ میں شاید کوئی تاواں تاواں، کوئی چیتا چیتا، کوئی ہیں جن کی برکت سے زمین قائم آسمان قائم، وہ مٹ جاتے تو کب کا اللہ تعالیٰ کائنات کا سارا اللہ نظامی توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا. ہماری اکثریت، ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. اور اس وقت اس سے بھی توبہ کرو کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعصب کی بنیاد پہ چلتے ہیں، ہم تعصب رکھتے ہیں. بوڑھے بابا جی وہ اگر مجھ سے مناظرہ کرتے کہ میں بخاری لایا ہوں، میں نے تو اس سے مناظرہ کرنا ہے، یہ بابا جی کو کس نے بڑھاپے میں یہ بات سجھائی ہے؟ یہ تعصب ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے، یہ اشتہار بازیاں ہیں، یہ اشتہار بازیاں ہیں جس نے امت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. تو میرے بھائیو، دل کو شادہ رکھو، اختلاف باقی رہے گا، کبھی نہیں مٹ سکتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے، باقی رہے گا. اس کے باوجود محبت فرض ہے، اس کے باوجود محبت فرض ہے. اگر ہم نے نفرت کی تو اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں ہم نہیں لے رہے. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کرنے دو ہر ایک کو عمل جو کرتا ہے، میں جو خود فیصلہ کر دوں گا قیامت کے دن کون سچا کون جھوٹا، کون کھرا کون کھوٹا. اپنا مسلک نہ چھوڑو، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو، یا آپس میں ایک دوسرے کی چھیڑ خانی کا وقت نہیں ہے، یہ توبہ کا وقت ہے. ابو جعفر منصور کے خلاف محمد النفس الزکیہ نے بغاوت کی، تو ابو جعفر منصور ایسے گوٹھ مار کے اپنے مسلح پر ایسے بیٹھو ایسے، اور اس طرح بیٹھے کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن گزر گئے، 40 دن ایسے بیٹھو. ایک دن اس کا ایک نوکر کہنے لگا، امیر المومنین، اللہ نے اتنا رزق دیا، دولت دی، تو آپ کیا ہو گیا گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب مزے کریں، لونڈیاں ہیں، بیویاں ہیں، حکومت ہے، تخت ہے، کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. یہ لذت کے دن نہیں ہیں، یہ مزے کے دن نہیں ہیں، یہ فارغ وقت کے کام ہیں. ابھی تو دو باتوں میں سے جب تک ایک بات نہیں ہو پاتی، میری گوٹ نہیں کھل سکتی، یا میرا سر محمد نفس الزکیہ کے آگے جائے گا، یا اس کا سر کٹ کے میرے آگے آئے گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. 40 دن ایسے بیٹھا رہا، 40 دن نماز کے لیے اٹھتا، کھانے کے لیے اٹھتا، اور پھر ایسے 40 دن نہ رات کو سویا نہ دن میں، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتا تھا، بیٹھے بیٹھے. 40ویں دن جب ان کا کٹا ہوا سر سامنے آیا، اور پھر اپنی گوٹ کو توڑ کے وہ کھڑا ہوا. 40 ایک حکومت ہل گئی تو اس کو روٹی بھول گئی، کھانا بھول گیا، بیویاں بھول گئیں، گونڈیاں بانڈیاں بھول گئیں. میرے بھائیو، ہمیں تو حکومت نہیں، ہماری ہمیں حکومت سوا 500 سال کے بعد اس کی بھی تو مٹ گئی، اور چنگیزوں نے حکومت کی تو کتنے سال چلا لی، 100 سال کے بعد ان کی بھی مٹ گئی. مغلوں نے سلطنت قائم کی، 350 سال کے بعد مٹ گئی. بنو امیہ نے حکومت قائم کی، 90 برس کے بعد مٹ گئی. عثمانی ترکوں نے حکومت قائم کی، 700 سال کے بعد مٹ گئی. ہسپانیہ میں حکومت قائم ہوئی، 700 سال کے بعد مٹ گئی. یہاں رہے گا اللہ، بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا سب فنا ہے، یہاں کوئی کسی کو بقا نہیں ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، یہاں کسی کو بقا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری حکومت جا رہی، ہمارا مسئلہ یہ ہماری آخرت جا رہی، ہماری جنت جا رہی، اللہ کی ناراضگی آ رہی. لہٰذا میرے بھائیو یہ یاد رکھنا، اس امت میں کبھی بھی مسائل میں اتفاق نہیں ہوگا، کبھی بھی اہل حق ہو کر بھی اختلاف کریں گے. امام ابو حنیفہ کی اپنی رائے ہو، امام مالک کی ایک رائے ہو، امام شافعی کی ایک رائے ہو، امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہوگی، یہ سب قرآن و حدیث سے فیض پانے والے لوگ ہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی رائے سے چلتا ہو، اپنے قیاس سے چلتا ہو. یہ کم علمی اور نادانی کی باتیں ہیں، اور جو اپنے طرز پر اجتہاد کرنے والے ہیں ان کی اپنی رائے ہوگی. ہم سب کا احترام کریں گے, ہم سب کا احترام کریں گے, کسی سے الجھنا نہیں, کسی سے نفرت نہ ہو, کسی سے پھٹے بازی نہ ہو. میرے بھائیو اگر اس طرح چلو گے تو اللہ پاک کی طرف سے جو اندھیری رات آئی ہوئی ہے یہ چھٹ کے تمہیں صبح کا سورج دکھا دے گا. اور اگر یہ نفرتیں باقی رہیں تو ایٹم بم بنا لو, 100 بنا لو, 1000 بنا لو. چلو فوج کی حکومت تو برے, تم یہ چلنے والے حکومت کرنا شروع کر دو تو بھی اللہ ذلیل کر کے دکھا دے گا. وارتفعت الاصوات في المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی. وظهرت القينات والمعازف, اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی, گانے والیوں کو عزت ملے گی, گانے والیاں فنکارہ بن جائیں گی, گانے والے فنکار بن جائیں گے, گانے والوں کے پیچھے خلقت بھاگے گی, اور گانے بجانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے, جگہ جگہ موسیقی کی فضائیں قائم ہوں گی. تو قرآن کو سنانے والی امت گانے سنانے لگ گئے, قرآن سننے والی امت گانے سننے لگ گئی. گالیاں حکومت کو دے رہے, حکومت مرد آباد, فلانی پارٹی مرد آباد, فلانی جماعت مرد آباد. اے اپنے آپ کو مرد آباد کہو. میاں شنو میں محفل موسیقی ہو, کتنے لوگ آئیں گے سننے کے لیے؟ یہ سارے مرد آباد ہیں. ایک لڑکی بازار میں ناچنا شروع کر دے, کتنا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائے گا؟ کوئی ہوگا آنسو بہانے والا کہ یہ کیا ہو گیا, کوئی ہوگا اس پہ رونے والا کہ یہ کیا ہو گیا, یا سارا میاں چنو بھاگ کے جا رہا ہوگا. زہرت القینات والمعازف, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا گانے والیاں گانے والے بڑے معزز ہو جائیں گے, اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے عام. وشربت الخمور, پھر شراب پی جائے گی, میاں چنو میں ہی بنائی جائے گی, میاں چنو میں ہی فروخت ہوگی, میاں چنو میں ہی پی جائے گی. تو میں بیان میاں چنو میں کر رہا ہوں, اس لیے خدا ناراض رہوں گا, چلو میرا اپنا شہر لے لو. تلمبے میں بنائی جائے گی, تلمبے میں فروخت ہوگی, تلمبے میں پی جائے گی. ہر جگہ کا ایک ہی مسئلہ ہے, شربت الخمور, شراب پی جائے گی. بلبس الحریر, مرد ریشم پہنے, نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے, سونے کی زنجیریں گلوں میں ٹھمکائیں گے. ولان آخر هذه الامه اولها, اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ کہیں گے, بے وقوف کہیں گے, اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہیں گے. سائنس کا دور, ٹیکنالوجی کا دور, چاند پہ پہنچ گیا اونٹوں کا زمانہ. نادان انسانیت, آج کی ترقی یافتہ انسانیت, جب یہ کام ہوں گے, جب یہ کام ہوں گے, یہ 15 باتیں جب میری امت میں ہوں گی, اللہ کا نبی کہتا ہے, تو اس وقت ان پر عذاب آئیں گے. ریحن حمرا, ہوائیں سرخ ہو جائیں گی, ان کے خون سے ہوائیں سرخ ہو جائیں گی, ان پر آندھیاں سرخ ہو جائیں گی. وزلزلتن, ان پہ زلزلے آئیں گے. ابھی الجزائر کی خبریں پڑھو, کیسے خوفناک زلزلہ آیا ہوا ہے. یہ زلزلہ تو ہر جگہ آنا چاہیے. جن گناہوں کی وجہ سے الجزائر میں آیا, وہ گناہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہے, ہمارے دیہاتوں میں ہو رہے, ہمارے شہروں میں ہو رہے. وقذفن, اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. یہ بموں کا گرنا, یہ وہی پتھر ہیں جو اللہ کا نبی اس کو کہہ رہا تھا کہ پتھروں کی بارش ہوگی, اوپر نیچے عذاب آئیں گے. تو میرے محترم بھائی اور دوستو, سبب ہمارے اندر ہے, بگاڑ ہمارے اندر ہے. اللہ اپنے فیصلے بدل سکتا ہے, بدل دے گا. ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہم توبہ کریں, ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں, ان کے طریقوں میں ڈھلیں. اللہ اپنے فیصلے جب خیر کے لائے گا تو جہان مل کر شر نہیں لائے گا. جب اللہ تعالیٰ شر لاتا ہے تو خیر نہیں آ سکتا. اب اللہ کو مناؤ, اللہ کو منانے کے لیے توبہ ہے, اللہ کو منانے کے لیے توبہ. پہلے آخری آیت جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا, 90 دفعہ آیا ہے. تو سب سے آخری بول ایمان والوں سے جو اللہ نے بولا ہے وہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. میرے بھائیو, اس وقت ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے, اس وقت ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. یہ اتنا بڑا مجمع جمعے کی نماز میں آیا ہے, یہ عصر کی نماز میں نہیں ہوگا. ممکن ہے 400-500 باہر سے آئے ہوں, اکثر تو میاں چنو کے ہیں, جمعے کی نماز میں نمازی 10 گنا زیادہ اور عصر کی نماز میں وہی 2 صف، مغرب میں وہی 2 صف، 3 صفوں کی 4، عشاء میں پھر 2، فجر میں 1 صف۔ ہماری جماعت گئی اردن 1991 میں، ہم اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلے، اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ساتھ وہاں کے عربوں نے ہمیں بتایا کہ یہودی ٹو رکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں یہ کتنے ہیں اور جمعے کی نماز میں کتنے ہیں، یہ ٹو لگائے رکھتے ہیں۔ تو ان کی آپس میں آمد رفت ہے، پٹھے بھی رہتے ہیں۔ تو ایک دن کا ہم نے یہودیوں سے پوچھا تم یہ ٹو کیوں رکھتے ہو، تو کہنے لگے ہمیں ہمارے علماء نے بتایا ہے جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز کی تعداد اور جمعے کی نماز کی تعداد برابر ہو جائے گی اس دن یہود دنیا سے مٹ جائیں گے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، یہ صرف جمعہ تو فرض اللہ نے نہیں کیا، 8ویں دن آ گئے جمعہ پڑھنے، باقی دن کہاں چلے گئے؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھائی ہے، اللہ کا پانی 8ویں دن پیا ہے، اللہ کے ہواؤں سے 8ویں دن سانس لیا ہے، اللہ کے سورج سے 8ویں دن بھوک کو لیا ہے، اللہ کی دھرتی پہ 8ویں دن چلے ہو، پل پل اللہ کی نعمتوں کو اٹھانا، پل پل اللہ کی نعمتوں سے نفع اٹھانا اور 8ویں دن جا کے سجدہ کرنا، یہ بھی کوئی ایمان کا تقاضا ہے؟ مولانا زہر گل رحمت اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال کے پیش آدمی تھے، میں نے ان سے بخاری شریف کی اجازت لی تھی، ان کی آخری زندگی کے ایام تھے، میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو ان کے بیٹے نے نابینا ہو چکے تھے، نظر خراب ہو گئی، ان کے بیٹے نے بتایا آپریشن ہوا آنکھوں کا، ڈاکٹر نے کہا 14 دن سجدہ نہیں کرنا، اشارے سے نماز پڑھنی، کھانا چھوڑ دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا یہ تو مر جائے گا، تو میں کہا کھانا کھاؤ، چپ، جواب نہیں دیتے۔ تو وہاں بڑے عالم تھے، اکوڑا خٹک کے، مولانا عبد الحق صاحب، بڑے محدث۔ کہا میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میرے باپ کو سمجھاؤ خودکشی کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے آئے اور ان سے کہا مولانا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کہنے کہ عبد الحق جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اتنی سی شرم میں اور آپ کر لیں تو ہمارا کام بن جائے، حالانکہ کوئی اللہ نے روکا تو نہیں، اور بیماری میں تو اجازت ہے، اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ پر غیرت ایمان دیکھو، عبد الحق جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی، 14 دن کھانا نہیں کھایا، کوئی نہیں مرے، 14ویں دن پہلے روٹی کھائی نا، 14ویں دن سجدہ کیا، سجدے کے ساتھ نماز پڑھی، پھر فرمایا ان کے بیٹے کا نام تھا عبد الرؤف، کھانا لاؤ، 14ویں دن جا کے روٹی کھائی۔ تو یہ مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ چلو آدھا مجمع باہر سے شمار کر لو، آدھا تو پھر بھی میاں چنو کا ہے۔ اور عصر کی نماز میں کیا یہ پھر آئیں گے مسجد میں؟ کیا یہ مغرب میں پھر آئیں گے؟ عشاء میں آئیں گے؟ کیا فجر میں آئیں گے؟ تو کیا اللہ پاک صرف جمعے کے لیے بلاتا ہے؟ کیا 8ویں دن ٹوکن دیتا ہے روٹی لے لو، 8ویں دن ہمیں وہ قطار میں کھڑا کر کے راشن دیتا ہے اور پھر 7 دن بھوکا رکھتا ہے؟ اور پل پل، دم دم، دم بدم اس کا لطف، اس کا رحم، اس کا کرم ہمارے ساتھ، رگو پے میں دوڑنے والا خون پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندے سجدے میں جھک جا، آنکھوں پہ، ماتھے پہ چکنم چمکنے والی آنکھیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے سجدے میں گر جا، یہ خوبصورت ماتھا، یہ اٹھا ہوا سر پکار پکار کے کہتا ہے اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے مجھے سجدے میں گرا دے، یہ چلتا ہوا وجود، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ صاف کرتے ہوئے پھیپھڑے خون کو، اور یہ مسانے سے جاتا ہوا پیشاب اور گردوں کی چھلنیوں سے نکلتا ہوا پیشاب اور واپس جاتا ہوا خون اور جگر میں بننے والے کروڑوں قسم کے نظام اور چھوٹے سے سیل میں بیٹا سیل میں بننے والا شوگر کا نظام، وہ اللہ تعالیٰ سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے، وہ تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندے سجدے میں جھک جا، سجدے میں جھک جا، توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ کو منا لے، یہ بغاوت تجھے زیبا نہیں ہے، اسی کا کھا کر اسی کو غراؤ، اسی کی آنکھوں سے غیروں کو، اسی کی آنکھوں سے حرام دیکھو، اسی کی آنکھوں سے گانے سنو، نہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ میں تو بھائیو آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے خلاف سوچو، اپنے دشمن بنو، اپنے دشمن، اوروں کی دشمنی چھوڑو، اپنی دشمنی اختیار کرو، سب سے محبت کرو، اپنے آپ سے دشمن بن جاؤ. یہ آپ کا نفس، میرا نفس مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس کی غلامی سے نکل آئیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. پہلا کام توبہ ہے، تو اتنی تو میری مانو، آج توبہ کرو. میں نے کوئی اپنا مطالبہ نہیں رکھا آپ کے سامنے، میں نے آپ کو کسی کے خلاف نہیں ابھارا، آپ کے اپنے خلاف ابھارا ہے. میں نے آپ کو اپنے وجود سے نفرت دلائی ہے کہ یہ قابل نفرت وجود ہے، یہ ہمیں جہنم میں لے جا رہا ہے. اس کے خلاف بغاوت کرو، اوروں کو برا کہنا، ان کے لیے دعا کرو، دعا کرو یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے. اور اگر ان کے خلاف تمہارے اندر جذبہ ہے تو ان کو خود جا کے سمجھاؤ. سر ممبر کسی کو رسوا کرنا نہ میرے اللہ نے حکم دیا، نہ میرے نبی کا طریقہ ہے، نہ اللہ کے دین کی شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ سر بازار کسی کو رگڑا دینا شروع کر دو، برے سر ممبر کسی کو میرے بھائیوں اچھالنا شروع کر دو، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ آپ کی عادت تھی جب کسی میں کوئی برائی دیکھتے تو اس کا نام لے کے نہیں فرماتے، بلکہ یوں کہتے لوگوں کو کیا ہوا یہ کام کرتے ہیں، صرف اسی کو پتا چلتا تھا جس کے اندر برائی ہے، اور کسی کو پتا ہی نہیں چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی، بدبو کمرے میں پھیلی، تو حضرت عمر نے کہا جس کا وضو ٹوٹا جا کے وضو کر کے آئے. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور کے صحابہ ہیں، وہ کہنے لگے امیر المومنین کیا ہم سارے نہ اٹھ کے وضو کر لیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیری زبان مبارک کرے، تو دین کا بھی سردار ہے اور تو جاہلیت کا بھی سردار تھا، تو نے مجھے ایک مسلمان کو بے عزت کرنے سے بچا لیا، کہ جاؤ بھائی سارے وضو کر کے آؤ. یہ تو اسلام ایسے پردے ڈالنے کے لیے آیا، نہ کہ پگڑی اچھالنے کے لیے آیا، نہ کہ کسی کو رسوا کرنے کے لیے آیا، یہ تو پردے چھپن. اور سنو، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر مائز اصل میں کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، کہ نہیں نہیں تو نے کوئی نہیں زنا کیا، تو نے خالی چوما ہوگا. ایسی ستاری کہ زنا کر کے آنے والے پر آپ چادر ڈال لیں کہ یہ منہ سے کہہ دے میں نے کوئی نہیں کیا تو اس کا جرم چھپ جائے. وہ ادھر سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، نہیں نہیں کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا. پھر وہ سامنے آ گیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے پھر منہ ادھر کر لیا، نہیں نہیں کوئی نہیں کیا. وہ پھر سامنے آیا جی میں نے کیا ہے، کہ اچھا چار دفعہ کا اقرار، اب تو شریعت فرض ہو گئی، اب اس کو سنگسار کر دیا جائے. آپ نے منہ سے ماننے والے کو بھی چھپانا چاہا، اور ہم کھڑکیاں توڑ توڑ کے دیکھتے ہیں اندر کی کیتی جاندے، میں خود تو صحیح کی کیتی جاندے. میرے بھائیو، اللہ ستار، اللہ کا نبی ستار، ہمیں بھی ستاری کا حکم دے گیا. اللہ عیب چھپانے والا، ہمارا نبی اپنی امت کے عیب چھپانے والا، ہمیں بھی کہہ گیا میری امت کے عیب نہ اچھالنا، برائیاں نہ اچھالنا، نیکیاں اچھالنا، برائیاں نہ اچھالنا. تو بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. صرف میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک جرم پہلے گنوایا ہے. توبہ کرو غلط تولنے سے، توبہ کرو غلط ناپنے سے، توبہ کرو جھوٹ بول کے سودا بیچنے سے، توبہ کرو ظلم و ستم سے، توبہ کرو ماں باپ کی نافرمانی سے، توبہ کرو غلط دیکھنے سے، توبہ کرو گانے سننے سے، توبہ کرو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، توبہ کرو اپنے رب کو ناراض کرنے سے، توبہ کرو سود کھانے سے. اتنا تو کرو کہ بینکوں کے اکاؤنٹ تو بدل لو، سیونگ سے کرنٹ تو کر دو، کم از کم یہ اللہ سے اعلان جنگ تو ختم کرو. حکومت کو گالیاں دینے سے پہلے، فوج کو برا بھلا کہنے سے پہلے، جاؤ دیکھو میاں چنو کے بینکوں میں کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ سیونگ کے کھلے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہماری بچت ہے، ہماری بچت ہے. او بینک والوں کے دھوکے میں نہ ہو میرے بھائیو، یہ فریب ہے، فریب ہے. آپ لٹ گئے، میرے رب کی قسم آپ لٹ گئے، آپ لٹ گئے، آپ لٹ گئے. انعامی سکیموں کے چکر میں نہ ہو، یہ سب قوم کو حرام پہ لانے کے مختلف جال ہیں. آپ بازی ہار گئے، آپ بازی ہار گئے، آپ بازی ہار گئے، میرے رب کی قسم ہار گئے. جیتا ہوا وہ نہیں ہے جو جھنڈے گاڑ دے، ہارا ہوا وہ نہیں ہے جس کا سر نیزے پہ چڑھ جائے۔ اس طرح تو حسین ناکام ہو گیا اور یزید کامیاب ہو گیا اور ابن زیاد کامیاب ہو گیا۔ آج تک کبھی کسی نے یزید کو بھی کامیاب کہا، ابن زیاد کو بھی کسی نے کامیاب کہا؟ وہ جس کا سر نیزے پہ چڑھ گیا، جس کے معصوم جگروں کے گوشوں کے تیر پار ہو گئے، آخری بیٹا معصوم عبداللہ بچ گیا تھا۔ دودھ پی، ارے ظالموں دودھ پیتے بچے کو مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ آخری بچہ رہ گیا اہل بیت میں سے، باقی سب ذبح ہو چکے ہیں۔ اہل بیت بھی جو 19 ذبح ہو چکے ہیں، 20 میں خود ہیں، 21 میں خود ہیں، 20واں یہ بچہ باقی ہے۔ اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، پیاس سے جام بلب سے، معصوم بچہ عبداللہ، روبابا کے بیٹے، آخری بیوی امام حسین کی روبابا، جن سے امام حسین عشق کی حد تک پیار کرتے تھے، ان کے بچے کو گود میں لیا، پیار کر رہے تھے اور وہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے کہ ابن الموقت کا ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور ان کی بھی گلے کے پار ہو، ایسے خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام حسین نے عبداللہ کا خون اپنے چلوں میں بھر لیا، دونوں ہاتھ خون سے بھر کے آسمان کی طرف اٹھا دیا، اے مولا میں اس حال میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ ہماری نظروں میں یہ فاتح ہے، یزید فاتح نہیں ہے، ابن زیاد فاتح نہیں ہے، ہمارا فاتح یہ حسین ہے جس کا اپنا سر نہیں، جس کے معصوم بچوں کے سر بھی کٹ گئے۔ اس معصوم کو مار کے ان خبیثوں کو کیا ملا، ان ملعونوں مردودوں کو کیا ملا؟ ہے حضرت عباس نے خواب دیکھا، ادھر حسین شہید ہوئے، آخری اکیلے رہ گئے تھے، آخری اکیلے، عصر کے قریب شہید کیے گئے۔ امام حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں میں بوتل ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے اور آپ کے سر میں مٹی ہے اور جسم غبار آلود ہے۔ تو حضرت عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا، میرے حسین کو میری امت نے قتل کر دیا اور یہ بوتل میں اس کا اور اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں خود مدعی بن کے آؤں گا قیامت کے دن۔ آج یزید کو پتا چلے گا کہ حکومت بچانا کی کیا قیمت ہے، آج ابن زیاد کو پتا چلے گا کہ حکومت بچانے کے سلے میں کیا ملنے والا ہے۔ فاتح اسے نہیں کہتے جو جھنڈے گاڑ دے، مفتو اسے نہیں کہتے جس کا سر سولی پہ چڑھ جائے، نیزوں پہ چڑھ جائے۔ فاتح وہ ہے جو اللہ کو راضی کر گیا، مفتو وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر گیا، فاتح وہ ہے جو اللہ کی رضا میں قربان ہو گیا، مفتو وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے چاہے حکومت لے گیا چاہے ذلت لے گیا۔ میرے بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ جس ملک میں وکیل پیسے لے کر قاتل کی وکالت شروع کر دے، جس ملک کا جج وہ پیسے لے کر مظلوم کو سسکتا چھوڑ دے اور ظالم کے حق میں قلم چلا دے، وہاں حکومت کو گالیاں نہ دو، وہ فوج کو گالیاں نہ دو، پولیس کو گالیاں نہ دو۔ جس ملک کا تاجر وہ آنے والے گاہک کی جیب کاٹ لے اور اسے اس کو ترس نہ آئے، اس ملک کے ایک ایک باشندے کو توبہ کی ضرورت ہے، ایک ایک کو توبہ کی ضرورت ہے۔ صرف مسئلہ فوج کا نہیں اور سیکٹریوں کا نہیں اور ڈی سی کا نہیں اور ڈی ایس پی کا نہیں اور ایس پی کا نہیں اور ڈی سی کا نہیں، میرا آپ کا بھی تو مسئلہ ہے۔ میں فیصل آباد میں فجر پڑھ کے سیر کو نکلا، میں واپس آ رہا تو مجھے دور سے ایک ریڑی والا نظر آیا جس کی سفید داڑھی سفید پگڑی تھی، مجھے دور سے بڑا اچھا لگا۔ ریڑی والے عام طور پہ بالکل سفر چٹ ہوتے ہیں، دین سے بھی پیدل ہوتے ہیں، تو میری نظر پڑی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر میں گزرتے ان کے قریب سے گزرا تو پھر میں نے دوبارہ ان کو ایسے غور سے دیکھا، جب میں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے اور ان کے کریٹ پڑا تھا ریڑی پر، اس پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا اور ایک ہاتھ سے ریڑی کو پکڑ رہا ایسے رو رہا ہے، جھڑیاں جھڑیاں برسات کی۔ تو میں قریب آ گیا، میں نے کہا، بابا جی خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے میرے سامنے سیبوں کی پیٹی الٹا دی، وہ جو اوپر کے سیب تھے نا 10-12 وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب گلے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں۔ اس نے جو بہت کہا نا، میری جن کے میرے ہاتھ مکمار چھٹ، کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، دوپہر تک بک جاتی ہے، سرے شام بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین۔ جس دیش میں پیٹی لگانے والا ایسا ظالم ہو تو اس میں فوج کو کیوں گالیاں دیتے، غلام حیدر وائن مرحوم کو کیوں گالیاں دیتے، اپنے آپ کو ان بازار والوں کو دیکھو یہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اپنے گریبان چاک کرو، اندر دیکھو اور اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ اتنا تو میری مانو کہ اللہ کے دربار آج اٹھو تو اللہ کے سامنے معافی مانگ کے اٹھو، اور ٹھیک ہے نا، توبہ کرتے ہو نا بھائی، اور منہ سے تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اپنی محنت کرو، اپنی طرف پھیرو، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنے اندر لاؤ، ان کی پاکیزہ زندگی اپنے اندر لاؤ، وہ دنیا کی عزتیں لائے، آخرت کی عزتیں لائے، دنیا کی کامیابی لائے، آخرت کی کامیابیاں لائے۔ انہوں نے پتھر کے پجاریوں پر وہ محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ان کو رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا، آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ مرحبا مرحبا پکارے۔ یہ کل تک پتھروں کے پجاری، آج اتنے بلند کہ جنت استقبال کرے۔ یہ قاتل ہاتھ میں تلوار لے کر عمر جا رہے نمٹانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں کیا نظام بنا رہے۔ ایک نظر پڑی اور وہ عمر جو مٹانے جا رہا تھا وہ اسلام کو زندہ کرنے والا بن گیا، اور آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں اللہ اس وقت میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب سے خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میں قریشی ہوں میرا ہے، جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کا غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خدمت گزار ہوگا، میرے دو خدمت گزار ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ یہ وہ تھے جو کل تک پتھر کے پجاری تھے، یہ فیضان رسول ہے، یہ نظر کیمیا ہے جس نے پتھر کے پجاریوں کو زندگی میں رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا، دنیا میں ان کے ایسے مقام بنا دیے۔ تو بھائیو ہم اس کی غلامی میں آئیں، اس کے طریقے میں ڈھلیں، اس کے سانچے میں ڈھلیں۔ سیف اللہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار کل تک پتھروں کے سامنے ناک رگڑنے والے، آج وہ سیف اللہ بن کے تاریخ میں ابھرے اور چمکے۔ کائنات میں ایسا کوئی جرنیل نہ پیدا ہوا جس نے زندگی میں کبھی شکست کھائی ہو، واحد جرنیل ہے خالد بن ولید جس نے 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑی اور ایک لڑائی میں شکست نہیں کھائی، یہ سیف اللہ کے لقب کی تھی اللہ جس اس کا فیضان تھا۔ جب موتک کی لڑائی میں شکست ہونے لگی زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، ہمارے نبی مسجد نبی میں بیٹھ کے بتا رہے تھے، زید نے جھنڈا اٹھایا آگے بڑھا قتال کیا قتل ہوا شہید ہوا وہ گیا جنت میں، پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا آگے بڑھا قتال کیا قتل ہوا وہ گیا جنت میں، پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا قتال کیا آگے بڑھا قتل ہوا وہ گیا جنت میں، اس کے بعد جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے، افراتفری مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ تو زید بن ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ لوگوں نے کہا تو ہی اٹھا لے، یہ بدری صحابہ ہیں بدری، اور بدری 313 صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مرضی کریں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں بخش دیا، یہ نبی کا فیضان ہے۔ تو جھنڈا گر گیا، لوگوں نے کہا تو اٹھاتا نہیں، میں نہیں اٹھاتا ہوں، کسی اور کو دو۔ ایک نے کہا خالد کو پکڑاؤ، خالد بن ولید کی پہلی لڑائی تھی، اس سے پہلے کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، بطور مسلمان پہلی جنگ. تو انہوں نے فرمایا کسی پرانے آدمی کو دو، میں تو نیا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، خالد کو دو، خالد کو دو. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جھنڈا اٹھا کر اپنی تلوار کو یوں نیام سے لہرا کر نکالا تو فوراً ہمارے نبی نے کہا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ. یہ وہ دن ہے جب خالد کو سیف اللہ کا خطاب ملا، 3,000 سے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی. یہ ہیں غلامان رسول، یہ ہیں میلاد منانے والے جنہوں نے میلاد کو منایا سولیوں پہ لٹک کر، آروں سے چر کر، دو ٹکڑے ہو کر، زندگی کو اپنے نبی کے سانچوں میں ڈھال کے، جان کی قربانیاں دے کر، مال کی قربانیاں دے کر، عزت اور آبروں کی قربانیاں دے کر، در سے بے در ہو کر، گھر سے بے گھر ہو کر، بھوک کاٹ کر، فاقے کاٹ کر، پیاسیں جھیل کر، پیٹ پر پتھر باندھ کے، پھٹے کپڑے پہن کر، ننگے پاؤں چل کے، صحراؤں میں لوٹ پوٹ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور در سے بے در ہو کر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے عشق کا حق ادا کیا اور جنہوں نے میلاد کا حق ادا کیا. یہ بھی میرے بھائیوں کوئی حق ادا کرنا ہے. 10-12 دن کے لیے جھنڈے بھی لہرائے، تقریریں بھی کی، نہ کسی نے داڑھی رکھی، نہ کسی نے نماز شروع کی، نہ کسی نے ماں سے معافی مانگی، نہ کسی نے باپ سے معافی مانگی، نہ کسی نے جھوٹ چھوڑا، نہ کسی نے شراب چھوڑی، نہ کسی نے نماز شروع کی، نہ کوئی اللہ کے نبی کی محبت میں غلام رسول بنا، غلام محمد بنا. زندگی پرانی ڈگر پر، زندگی پرانی روش پر، زندگی پرانے طریقوں پر. تو یہ تو اسی طرح میں نے رات بھی کہا تھا، ایک آدمی کہتا ابا زندہ باد، ابا زندہ باد. ابا کہتا بیٹا پانی تو پلا، کہنا پانی ہے میرے کو پوچھ. ابا زندہ باد، ابا زندہ باد. اور پترا روٹی تو تھمامیا، روٹی میں تینوں کوئی نہیں تھمامنی. ابا زندہ باد، اما زندہ باد. بیٹا میری دوا تو لا کے دے دے، دوائی میں تیرے لیے کوئی نہیں لاؤں گا. اما زندہ باد، اما زندہ باد. تو بتاؤ نعت خانی کی ہے، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن نعت خانی کر رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ قرآن نعت خانی کر رہا ہے. طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اور الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. يا ايها النبي انا الى الله باذنه وسرا. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. نون بالقلم وما يسرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى سوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. جس کی قرآن نعت پڑھے، جس کی قرآن نعت پڑھے، کوئی ہے نعت خوان جو اس کا حق ادا کر سکے؟ پھر وہ نعت خوان جو نعت خوانی گانے کی طرزوں پہ کرے. اے اس مصیبت میں سب شکار ہیں. ارے میں ایک دفعہ ایک مسجد سے گزر رہا ایک جگہ، تو مجھے دور مسجد کے مینار سے آواز آئی، آواز الفاظ نہیں سمجھ میں آئے. میرے رب کی قسم میرا سینہ کلیجہ بیٹھ گیا، یہ نا ہاں ڈھے گیا، میرا ہاں ڈھے گیا. کیونکہ وہ ایک پرانا گانا تھا جس کی دھن پر وہ نعت کہہ رہا تھا. تو میں چونکہ کالج میں رہا اور کالج میں جو نوجوان کرتے ہیں وہی کچھ ہم سے بھی غلطی سے ہوتا رہا، تو وہ ساری دھنیں میرے ذہن میں محفوظ پرانی. تو جب اس نے نعت کہی میں دور، میرے کان میں آواز پڑی، میرا کلیجہ پھٹنے کو، دل بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کون ہے جو مسجد سے گانا گا رہا ہے؟ اللہ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں یہ سمجھا کوئی گانا گا رہا ہے. وہ گانا بڑا مشہور تھا ہمارے کالج کے زمانے کا. جب میں قریب ہوا میں نے کہا یہ کیا, یہ دھن ہوئی ہے, الفاظ کچھ اور ہیں. جب اور قریب ہوا تو پتہ چلا کوئی نعت پڑھ رہا تھا. اور پھر آپ کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ, اور اس کو نوٹ بھی دے رہے. وہ کہتے ہیں یہ ہیں عاشق رسول اور ہم ہو گئے گستاخ رسول. وہ کچھ تو اپنی عقل بھی استعمال کرو بھائی, کچھ تو اپنی عقل سے بھی سوچو کہ اللہ کا نبی موسیقی مٹانے آیا اور یہ میلاد منا رہے اللہ کے نبی کے سنگات خانی پر گانے کے طرز پر. میں کہتا ہوں سوچ سے پڑھو سو. یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں سارے. ویسے لڑتے ہیں دیوبندی بریلوی, جب دیوبندیوں کا نعت خوان بھی پڑے گا تو وہ بھی کوئی نہ کوئی گانے کی دھن پہ پڑے گا, کوئی بریلویوں کا پڑے گا وہ بھی گانے کی دھن پہ پڑے گا, کوئی اہل حدیث کا پڑے گا وہ بھی اسی کی, کوئی شیعوں کا پڑے گا وہ بھی اسی کی دھن پہ پڑے گا. یہ سارے ہی اکٹھے ہو چکے ہیں اس غلطی میں. تو بھائیو اور میلاد مناؤ جیسے صحابہ نے منائی, جان کی قربانیاں دے کر, اتباع سنت کے ساتھ, غلامی رسول کے ساتھ. یہ تو اللہ کے نبی کی نعت خوانی قرآن کر رہا ہے. میں کیا تعریف کر سکتا ہوں اللہ جس کی اللہ تعریف کرے, میں کیا اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ کون آپ کے مقام کو پہچان سکتا ہے؟ جو ایک قدم اٹھائے تو پہلا آسمان طے کر لے, دوسرا قدم اٹھائے تو دوسرا آسمان قدموں میں آ جائے. نبی جس کا استقبال کر رہے ہوں, پہلے آسمان پہ آدم کھڑے ہوں, دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کھڑے ہوں, تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام ہاتھ باندھ کے استقبال کو کھڑے ہوں, چوتھے آسمان پہ ادریس کھڑے ہوں, پانچویں پہ ہارون کھڑے ہوں, چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام, ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام, سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبریل بھی بولا اس کے آگے میں گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا, آگے آپ جانے آپ کا رب جانے. سدرۃ المنتہا سے آگے کیسے سفر ہوا یہ راز نہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا نہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا, لیکن ہم ایمان لائے کہ اللہ کا نبی سدرۃ المنتہا سے آگے چلا. کیسے چلا اللہ جانے, اس کا رسول جانے. عرش کے دروازے کھل گئے, آج پہلی دفعہ کھل رہے ہیں کسی ہستی کے لیے. اوپر کا نظام آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا, عرش کے اوپر کوئی نہیں کچھ دیکھ سکا. یہ مدینے والا, یہ مکے والا, یہ مدنی, یہ مکی, یہ یتیم, یہ آمنہ کا لال, یہ سید الکونین, یہ حجازی, یہ سراجی, یہ مزری, یہ عربی, یہ قریشی, یہ ساقی میں کوثر, اور یہ شافی شفیع المذنبین, یہ مزمل, یہ طہٰ, یہ یاسین, یہ ابو القاسم, یہ فاتح, یہ خاتم, یہ عاقب, یہ حاشر, یہ رحمت للعالمین, یہ نبی العالم, یہ نبی الخاتم, یہ وہ بادشاہ ہے, یہ وہ سردار ہے, یہ وہ نبی ہے جو آج عرش کے اوپر بھی پہنچ چکا ہے. اور پھر عرش بھی آپ کے پیچھے رہ گیا, عرش بھی پیچھے رہ گیا, آگے 70,000 نور کے پردے تھے وہ بھی اللہ پاک نے اٹھا کر اپنا آپ سامنے کر دیا. اللہ بھلا میں اس کی کیا تعریف کر سکتا ہوں, میں اس کا مقام کیا بیان کر سکتا ہوں جو اللہ کے سامنے ہو کر بات کر رہا ہو. اللہ اپنے نور کی ایک تجلی, ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر فرش تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. یہ رسول کیسا رسول ہے جو اللہ کی کروڑوں تجلیات کو سینے میں ہضم کرتا جا رہا, اوپر سے باتیں بھی کر رہا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, میرے راز, میری جان تیرے لیے, میرا مال تیرے لیے, میرا بول تیرے لیے. اوپر سے جواب آ رہا, السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا شان ہے, اس کو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بھائیو میلاد مناؤ غلامی رسول کے ساتھ, میلاد مناؤ اس کے عشق کے ساتھ. اور عشق کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ جھنڈے لہرا دیے, اور کوئی تو داڑھی بھی رکھ لیتا کہ میں عاشق رسول بن گیا, کوئی ماں کے حسد سے جا کر معافی مانگ لیتا, اما معاف کر دے میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں, کوئی باپ کے پاؤں پکڑ لیتا, کوئی بڑے بھائی کو جا کے منا لیتا, کوئی ترازو کا توڑ ٹھیک کر دیتا, کوئی میٹر کو گز کو توڑ کے میٹر کو لے آتا, کوئی کچے کو کچا بتاتا, پکے رنگ کو پکا بتاتا, کوئی کھوٹ کو الگ رکھتا, کھڑے کو الگ رکھتا, کوئی سنار کو صحیح سونا بنانے والا بن جاتا, کوئی دکاندار تو صحیح بولنے والا بن جاتا، کوئی تو ملاوٹ شدہ دوائیں بیچنے سے توبہ کر لیتا، کوئی تو مسجد میں آ کے سجدے شروع کر دیتا، کوئی تو نظروں کو جھکا لیتا، کوئی تو گانوں کی کیسٹیں توڑ دیتا، کوئی تو اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو نکال کر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دیتا، کوئی تو ظالمانہ روش چھوڑ کر عدل پہ آ جاتا، توازو پہ آ جاتا۔ کچھ بھی نہ ہوا، میاں چنو میں ایک بھی نمازی نہ بنا، میاں چنو میں ایک آدمی نے نبی کی سیرت سن کے داڑھی نہ رکھی، تو یہ میلاد کیسی میلاد تھی جس نے ہمارے اندر کو نہ بدلا؟ یہ راہ و رسم، یہ خالی رسم بن گیا، رواج بن گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی یاد میں، اللہ کے نبی کو یاد کرنا، جو پل بھی اللہ کے نبی کی یاد کے بغیر گزرا وہ برباد ہو گیا، وہ کفر بن گیا۔ میں تو کہتا ہوں ہر پل میلاد مناؤ، ہر پل، ہر دم، ہر جو سانس اندر جائے میلاد کے ساتھ جائے، باہر آئے میلاد کے ساتھ آئے۔ یعنی اللہ کے نبی کو ہر پل یاد کرو، ہر دم یاد کرو، نہ کہ خالی رسم و رواج بن جائے، نہ کہ خالی ڈھول پیٹنا بن جائے، اور نہ کہ خالی جھنڈے اٹھانا بن جائے۔ اس سے اللہ کی تقدیر نہیں بدلے گی، اس سے اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے۔ صحابہ سے سیکھو انہوں نے کیسے میلاد منائی، اہل اللہ سے سیکھو انہوں نے کیسے میلاد منائی، انہوں نے کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کر، فاقے کاٹ کر، ایک ایک سنت پہ جان قربان کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا لمبا تھا، بیٹے سے کہنے لگے چھری لاؤ کاٹتا ہوں، چھوٹا کرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا آپ چھری کی بجائے کینچی سے کاٹیں، سیدھا کٹے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنے حبیب نبی کو دیکھا تھا، اس کے کرتے کا آستین لمبا ہو گیا تھا، تو اس نے کینچی سے نہیں کاٹا تھا، چھری سے کاٹا تھا، میں بھی چھری سے ہی کاٹوں گا۔ یہ میلاد منانے والے ہیں۔ اور یہاں کوئی ایک بھی نہیں جس نے نبی کی غلامی کا ذوق بیدار کیا ہو، کوئی ایک نے سر پہ ٹوپی رکھ لی ہوتی کہ میرا نبی ننگے سر کبھی نہیں پھرا تھا، آج کے بعد میں ننگے سر نہیں پھروں گا، صرف احرام کی حالت میں ننگے سر آپ رہے۔ یا ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک چادر تھی، ایک چادر، اسی میں آپ کو نماز پڑھانا پڑی، تو آپ نے ننگے سر آ کے نماز پڑھائی، ورنہ کبھی آپ ننگے سر بازاروں میں نہیں پھرے، باہر نہیں پھرے۔ وہ یہ دیکھو کتنے ننگے سر بیٹھے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ تو بھائی وہ اللہ کے نبی کا یاد کرنا کہاں چلا گیا؟ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سچا تھا اقبال مرحوم کیسے خوبصورت بات کر گیا۔ تو بھائی ہم کہتے ہیں روح بلال پیدا کرو، عشق مصطفیٰ باتوں کا نام نہیں ہے، اس کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، سارے طریقے محفوظ ہیں۔ چار چارانے پہ کیوں لڑتے ہو آپ؟ چارانے کیوں نہیں چھوڑتے ہو کہ اگر ہر گز پہ چارانے چھوڑنا شروع کر دو شام کو سینکڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا؟ یہ ذمہ دار ایک بوری کھاد نہیں چھوڑتا، بوری سے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا، کم نہیں کرے گا کہ اگر کھاد کم پڑ گئی تو فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے گا۔ سیاست دان ایک ایک ووٹ کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے کہ ایک ووٹ کم ہو گیا تو میں کہیں بازی نہ ہار جاؤں، ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے تو 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، 1 روپے کی ہوا نکلی 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ او میرے بھائیو سوچو تو صحیح، کیا میرے نبی کی سنت ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ ایک ووٹ سے سستی ہے، ایک بوری کھاد سے سستی ہے، ایک نمبر سے سستی ہے؟ کہ بھائی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی، مطلب نال فتوی بھی بوجھ پائی بدن، سنت بھی خیر ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہو، کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ کہا جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی کہڑی گل ہے، اندروں مسلمان ہونا چاہیے باہر کی کہڑی گل ہے؟ تو پھر یہ پولیس والوں سے کہو ہندوستانی سپاہی کی وردی پہن کے آ جائیں ڈیوٹی دینے کے لیے، اگر اندر ہی ٹھیک ہو اور باہر کی کوئی بات نہیں ہے تو میاں چنو کے ڈی ایس پی سے کہو آپ کل ہندوستانی ڈی ایس پی کی وردی پہن کر آئیں، اس لیے کہ وردی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اندر وفادار ہونا چاہیے پاکستان کا، کیونکہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں، آپ بے شک ہندوستان کی وردی پہن لیں کوئی حرج نہیں، اگر اس نے کر دیا تو اس کا اپنا سپاہی اس کو شوٹ کر دے۔ تو کچھ تو سوچو، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے روپ میں آ کر ہم کہیں کہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی خیر میں رہے، کوئی گل نہیں، تو اللہ کو غیرت نہیں آئے گی؟ پاکستان کو غیرت کھا جائے اور تو ہمارے دشمن کے روپ میں آیا تو ہندوستانی وردی پہن کے آیا، کورٹ مارشل کرو، پھانسی پہ چڑھا دو۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ نہیں کہے گا ظالم تو میرے حبیب کے دشمنوں کے روپ میں آ گیا، تجھے ہوش نہ آیا اس حال میں مرتے ہوئے؟ تو کس حال میں مر رہا ہے بھائیو؟ کس کس بات کو روں اور کیا کیا کہوں؟ میں تو اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں جس کے پیچھے چل کے راہ ملے گی، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ. میں نے آپ کو سند سنائی کہ 31 واسطوں سے ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی کیا کہہ چکے ہیں، ایک ایک بات محفوظ ہے، سکہ بند ہے. تم عشق مصطفیٰ پیدا کرو، راہیں موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، ایک جگہ بھی کہیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، ایک جگہ بھی چھپی ہوئی کوئی نہیں. بیان کرتے کرتے آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے، اتنی بات بھی لکھی ہوئی ہے، میری طرح نے کبھی یوں ہاتھ مارے، کبھی یوں، اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے اور حیران ہوتے ہوئے ہتھیلی کو یوں حرکت دیتے تھے. اس طرح آپ ہتھیلی کو حرکت دیتے، ہاتھ کو ایسے حرکت دیتے، یہ اس بات کی نشانی تھی، دیکھ رہے ہو کہ ہمارے نبی حیران ہو رہے ہیں. جب غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھ رہے ہیں. جب کسی کو کئی طرف اشارہ کرتے تھے، کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے. مجلس میں بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے بیٹھتے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے، ہاتھ دونوں یہاں رکھتے تھے، باتیں کرتے کرتے ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے، اس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس طرح حرکت دیتے رہتے تھے، اس طرح. یہ میرے نبی کا ایک، کتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے لکھ کر ہم تک پہنچا دی. صرف ہم کو عشق پیدا کریں، اپنے اندر کچھ جوش اور جذبہ، کچھ ولولہ پیدا کریں، صرف زندہ باد مردہ باد سے کام نہیں چلے گا. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لاؤ. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلنے میں آپ تیز تھے، تیز چلتے تھے، قدم چھوٹے رکھتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، کبھی اکڑ کے نہیں چلے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظریں جھکی رہتی، یوں دیکھتے تھے، یوں کبھی کبھی آنکھ کھول کے دیکھتے تھے تو سب پر سناٹا چھا جاتا اور سب کی نظریں چھٹ جاتی تھیں. اس وقت صرف ابو بکر اور عمر ہوتے تھے جو آپ کو دیکھ سکتے تھے، اور آپ کو کوئی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا تھا، ایسا نور نکلتا تھا آنکھوں سے. جب آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو یوں گردن سے نہیں دیکھتے بلکہ پورا ایسے اس کی طرف پھر کر پھر کے تجیف فرمائیے، کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو پورا یوں پھر کر کے تجیف فرمائیے، کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا یوں پھر کر کے تجیف فرمائیے، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے آپ نے کسی کو اپنی بات کا جواب نہیں، اس کی بات کا جواب نہیں دیا. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. تو میرے بھائیو، اس کے آپ کی داڑھی گھنی تھی، گھنی داڑھی تھی، موٹی آنکھ تھی، خوبصورت ہونٹ تھے، چمکتے گال تھے، کماندار بھویں تھیں، لمبی پلکیں تھیں، لمبی آنکھ تھی، سرخ ڈوروں سے مزین تھی، پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، سرما ہر وقت لگا دکھائی دیتا تھا، بال گھنگریالے تھے، کان کی لو تک آتے تھے، ماتھا کشادہ تھا، چہرہ چاند کی طرح چمکتا اور گول تھا. اور چودھویں کے چاند میں، چودھویں رات کے چاند میں مسجد میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آیا کرتے تھے. ہتھیلی کشادہ تھی، بازو لمبے تھے، انگلیاں بھی لمبی تھی، جسم آپ کا سیدھا تھا، قدم بھرپور رکھتے تھے، سینہ کشادہ تھا، چھاتی چوڑی تھی، جوڑ مضبوط تھے، پیٹ اور سینہ برابر تھا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ پتلے تھے. آواز میں جادو تھا، آواز میں سحر تھا، آواز میں لطافت تھی، آواز میں حسن تھا، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک کشش تھی. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا، چلتے پھرتے حسن کا نمونہ نظر آتے تھے. یہ ہے میرا آپ کا نبی، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو. اس کی زندگی محفوظ، اس کا طریقہ محفوظ، اس کا علمی نسب محفوظ، اس کا نسب نامہ محفوظ. محمد بن عبد، میں ہر جگہ سنا رہا ہوں، ہر جگہ سنا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آئے کہ اس نبی کی ایک ایک ادا کیسے محفوظ ہے. آپ کا نسب نامہ 10,000 سال کی تاریخ ہے، لیکن اللہ نے ایک ایک جگہ پہرا بٹھایا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابئی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلدم بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسمل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعور بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن نوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل عیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. 10,000 سال کی تاریخ محفوظ ہے. یہ ہے ادھر چل لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تو یہ جو تبلیغ والے شور مچا رہے ہیں, تبلیغ میں نکلو تبلیغ میں نکلو تبلیغ میں نکلو, یہ اس بات کو سیکھنے کے لیے نکلنے کی دعوت ہے کہ یہ گھر بیٹھے آنے کی چیز نہیں کہ اللہ توبہ پکی ہو جائے, اللہ کا تعلق مل جائے, اللہ کے نبی کا تعلق مل جائے. یہ راہوں میں, اللہ کی راہوں میں پھر کے چلنے کا راستہ اسے ملتی ہے یہ چیز, یہ گھر بیٹھے نہیں ملتی. میاں چنو والے بڑے ٹھنڈے ہیں, مجھے 32 سال ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے, یہ ہل کے نہیں دیے. میں اس عثمانیہ مسجد کو آج سے 32 سال پہلے میں نے دیکھا تھا, جب میں 4 مہینے لگا کے آیا, 4 مہینے لگا کے آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں مجھے کہاں جانا ہے, میاں چنو کا مرکز کہاں ہے. میں یہاں اترا, مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا, یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی تو مجھے نظر آیا چھوٹا سا مینار, تو میں نے یہاں آ کر مغرب کی نماز پڑھی. اپنی جماعت ہو چکی تھی, ایک شخص داڑھی والے گھنی داڑھی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کوئی تبلیغی چہرہ لگتا ہے. وہ نفل پڑھ رہے تھے, میں نے کہا بزرگو میں نے تبلیغی مرکز جانا ہے, آپ کو پتا ہے؟ کہنے کہ بیٹا میں بھی وہیں جا رہا ہوں, میرے ساتھ آ جاؤ. میں نہیں جانتا یہ کون ہے لیکن بڑا خوبصورت چہرہ, میں ان کے ساتھ چل دیا. چلتے چلتے چلتے وہ میاں چنو کے لائن پار ایک چھوٹی سی مسجد تھی صابریہ, وہاں قاضی مسعود صاحب مرحوم بیان کر رہے تھے. میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا, کوئی 15-20 آدمی تھے ٹوٹل. یہ جو مجھے لے کر گیا یہ کون تھا؟ یہ صغیر مرحوم تھے. بعد میں مجھے چلا کہ ان کا نام صغیر ہے یا ان کی مٹھائی کی دکان ہوتی تھی. تو یہ وہ شخص تھے جن کو میں نے پہلی دفعہ میاں چنو میں جن کو مجھے تعارف ہوا, اور مجھے بعد میں نام پتا چلا, وہ راستے میں کوئی تعارف بھی نہیں ہوا. 32 سال گزر گئے میاں چنو کے لوگ ہل کے نہیں دیے. یہ سمجھتے ہیں شاید تبلیغ کا کام ہے, تبلیغی جماعت والوں کا ہے, ہمارے ذمے کوئی نہیں. اور میرے بھائیو تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اپنی زندگی بدلو, بدلنے کے لیے تبلیغ میں پھرو. یہ اصلاحی کام ہے, یہ زندگیوں کو بدلنے کا کام ہے, یہ امت کی ہدایت کا کام ہے. اللہ کے واسطے کر لو, اور نہیں کرتے تو مہینے میں 3 دن تو باقاعدگی سے دینا شروع کرو. سارے کا سارا یہ جو مجمع بیٹھا ہے ہر مہینے صرف 3 دن دینا شروع کرے. جمعرات کو مرکز ادھر باہر نکل گیا, وہاں جمعرات کو آ کے بیان سن لو اور 3 دن مہینے میں دے دو. تبلیغ والوں کو نہ دیکھو, تبلیغ والے کوئی معیار نہیں, نماز کے لیے نمازی معیار نہیں. میاں چنو میں کوئی ایسا دیوانہ ہے جس نے نماز چھوڑ دی ہو کہ فلاں نمازی بہت برا تھا اس کو دیکھ کر میں نے نماز چھوڑ دی, فلاں روزے دار بڑا برا تھا اس کو دیکھ کے میں نے روزہ چھوڑ دیا, حاجی بڑا برا تھا اس کو دیکھ کے میں نے حج چھوڑ دیا. میرے بھائیو جیسے نمازی کی برائی سے نماز نہیں چھوڑ سکتے, روزے دار کی برائی روزہ نہیں چھوڑ سکتے, میری برائی سے تبلیغ نہ چھوڑنا کہ تبلیغ طارق جمیل کا کام نہیں, یار میاں چل دوستوں کا نہیں, یہ ساری امت کا کام ہے, اللہ کا دیا ہوا فریضہ ہے. کرو گے اللہ چمکائے گا, نہیں کرو گا ان پہ کلہاڑیاں مارو گے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں, آج تجارتیں بڑھانے کا وقت نہیں ہے. حلال کماؤ, ضرورت کا کماؤ, اور باقی وقت اللہ کی راہوں میں پھرو, توبہ کرو, لوگوں سے توبہ کرواؤ. اب بھی اگر آنکھ ملی تو پھر کا اسرافیل کے سور کا انتظار ہے, یا عین میاں چنو پر کوئی دھماکہ ہو پھر توبہ کرنے کا انتظار ہے. میرے بھائیو دور کے دھماکوں سے اثر لے کر توبہ کرو, دور سے گرنے والی آگ سے اثر لے کر توبہ کرو, دور سے برسنے والی بجلیوں سے اثر لے کر توبہ کرو, توبہ کرو. اور یہ توبہ پکی تب ہوگی جب اللہ کی راہ میں کس سے دو, انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گی. تو بھائیو ایک تو سارے توبہ کرو, ٹھیک ہے نا, پکی کرتے ہو نا, یہ باہر والے اندر والے. اور نقد یہ ہے کہ بھائی نماز اثر کی سارے پڑھنا چھوڑ نہ دینا ہے, پانچواں نماز شروع ہو جائے، ماں باپ کو منا لو، حرام چھوڑو، غلط چھوڑو، اللہ اس کے رسول کی غلامی پہ آؤ، اور اپنے اپنے ہفتے طے کر کے تین تین دن کی جماعتیں بنا کے نکلو، اللہ باہر بھی نکالے گا آگے بھی نکالے گا. كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله افعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.